det utvisar att silver nu började bli väl bekant hos oss och att även glaskärl av romersk tillverkning hitfördes. I närheten av Västerås har man funnit en romersk bronsvas, ursprungligen offergåva, åt den romersk-keltiske guden Apollo. Men av sin nordiska ägare används som gravurna. Likaså har man på Skånes sydkust funnit ett romersk bronskärl med där i förvarade brända ben, insvepta i en vävnad av fint tyg. Bredvid funnits två konstfärdigt slipade glasbägare samt en vinskopa med därtill hörande sil. Sådana man funnit dem i Pompeji, tillverkade efter samma mönster. Vid tiden omkring 200 år efter Kristus hade romarna kommit i häftig kamp med de germanska folkstammarna vid Donau och Mellersta Ren. I det stora världsväldet röjde sig en tilltagande avmattning, medan germanerna blivit allt mer livskraftiga. En växande mängd av krigarföljen synes ha avgått från Norden till förstärkning av kämpande stamförvanter. Vid samma tid ägde emellertid även en större invandringsrörelse rum till Norden. En del av det tidigare till Svarta havets kusttrakter utvandrade skandinavierna återvände nu över Tyskland och Danmark till Sverige. Många av de romerska arbeten som här anträffats har sannolikt införts av dessa skaror. Ynglingasagans berättelse om Odens och asarnas tåg till Sverige vinner genom upptäckten av detta sakförhållande belysning och bekräftelse. Enligt denna saga av Snorre Sturlason, återberättad efter ett äldre kväde, bodde asarna i Asahem vid den nuvarande floden Don. Deras hövding hette Oden och dennes borg Asgård. Ansatt av romarna tog Oden sitt folk med sig och drog över Gårdariket, Ryssland och Saxland, inom parentes Tyskland, till Fyn och därifrån till Sverige, där konung Gylfe tvangs att åt honom upplåta land. Oden slog sig ned i Sigtuna. Åt Frö gav han Uppsala, åt Njord Nautun. Då Oden dött och blivit bränd blev Njord härskade över Svearnas land och förestod Bloten. Han efterträddes av sin son Frö, som även bar namnet Yngve, varför hans ättlingar kallades ynglingar. Frö var årsväxtens främjare och fredens hängnare. Som hans gällde det ursprungligen med namnet Uppsala öd, betecknade jordagods som vore anslagna till blotens och kungadömets underhåll. Frö reste, heter det i sagan, i Uppsala ett stort gudahov och satte där sitt konungabo. Därtill lade han all skatten, land och lösören. Då begynte Uppsala öd och har uppehållits allt sedan. Helgedomshären hette ursprungligen Drott. Sedan, såsom konungens enskilda livvakt, Hird. Hövdingen för densamma ursprungligen Drottin, hans hustru Drottning, sedan konung. Han förestod Bloten, förfogade över Uppsala öd och mottog sammanskott. Hans värdighet gick i arv. Ynglingaätten kallas även Skilfingar, möjligen efter någon ort varifrån den härstammade. De tre nämnda härskarna av ynglingaätten är då icke historiska personer, utan av folket dyrkade gudar, vilka av traditionen angivits såsom ättens stamfäder. Men de verkliga konungarna av ynglingarnas eller skilfingarnas ätt får vi stifta bekantskap under följande period av järnåldern, folkvandringstiden, som begynner omkring 400 år efter Kristus. Under de senare åren har systematiska utgrävningsarbeten av hus och gårdslämningar från romersk järnålder och folkvandringstid utförts på Gotland och Öland. De båda öarnas bebyggelsehistoria under dessa tidevarv har också börjat att i sina huvuddrag allt tydligare framträda. Från etruskerna lånade romarna de yttre formerna av sitt religionsväsen. Från samma källa synas också det för ett inre själsliv tilltalade föreställningarna om ett liv efter döden har utbrett sig norrut. Etruskerna hade, om dödsriket, en egendomlig och utbildad lära, vars huvuddrag man återfinner även hos de nordiska folken. Men denna lära var även deras gudstyrkan i det hela på de närmaste förbunden. Liksom Oder och Elbe öppnade flodvägarna för metallinförseln, så är ren den flodväg på vilken man kan följa utbredningen av den etruskiska dödsrikesmyten och sammanhörande eller efterföljande religiösa föreställningar. Utvandringsrörelsen tillmötesgick denna utbredning. Jag tillägnade sig densamma, så att säga, i första hand. De nybildade hedna folken förlade inom eget område sin livsvärld utanför detsamma sitt dödsrike. Vid gränsen möttes livets och dödens makter. På andra sidan om en sådan gränslinje såg även de gamla etruskerna sitt dödsrike. I deras föreställning därom framträdde tron på dem, på dom och vedergällning i ett liv efter döden. Dödsriket hade söderut sina lyxalighetsängder och norrut straffboningarna och de onda makternas förvisningsorter. Det senare skilda från det förra genom en vild och ryslig berglänga. Bilden av Schweiz utgör underlaget för det etruskiska dödsrikets ortsbeskrivning. Utvandringsrörelsen och den därpå följande stora folkvandringen förde skaror av Nordens folk till länder där en sådan tro på livets och dödens gudamakter var utbredd. Genom dem har den antagligen småningom överförts till deras landsmän. På grundvalen därav torde sedan en genom århundraden fortlevande mytbildning har byggt vidare med tillsatser från många olika håll. Ett berg vid vilken flera olika floder har sina källor var i forntiden alltid en högst helig plats. Så måtte i synnerhet ha varit fallet med Sankt Gotthard, i vars närhet ej blott ren med dess tillflöden Ar och Rose, utan även Tikkuno och Rouen upprinna. Det fornnordiska dödsrikets ortsbeskrivning förutsätter att man här tänkt sig livsträdet Yggdrasil, från vilket rötter och med dem jämlöpande vattendrag går ut åt tre skilda håll. Söderut går en rot med dithörande floden Gjöll till Urdsbrunn. Där dväljes domsgudinnan Urd, som tillika med sina systrar Skuld och Verdandi föreställer ödesmaktens treenighet. Så som dödsgudinna betecknades hon ursprungligen med namnet Hell, vilket senare återflyttades på osalighetorternas härskarinna. Västerut går en rot med dithörande flod genom andra lyxalighetsängder till Mimers brunn, vid vilken den gode och vise Mimer regerar. Norrut därifrån reser sig de hiskliga bergbranterna, Bäneralperna, över vilka de osaliga föras till sina strafforter, där hemska avgrundsboningar och rysliga odjur, så som även etruskerna tänkt sig dem, bereda en ohygglig pina. Med namnet Helviti, Hell straffborningar, vårt helvete, betecknades dessa nejder. Det kvarlevde många århundraden igenom. Och ännu och frimärken ute namnet Helvetia, varmed romarna betecknade Schweiz. Den nordliga roten gick till lika med åtskilliga vattendrag nordostligt till Hovrgelmer och dess kittelbrusare, Rens vattenfall inom parentes. Därifrån gingo längre bort, Elivagor, norrut till ett isigt hav. På detta rotområde dvaldes rimtursarna, jätten Geirud, mordvargar och andra onda makter. Etruskerna förlade sina gudars boning norrut, från Italien räknat. Den fornordiska gudasagan förlade sitt Asgård öster om floden Göll, varöver ledde från bron Bifrost, på vilken asarna redo till Urd för att dricka livsdrycken, och de saliga hjältarna redo från Hell till Oden. Gudarna hade vid Göll en gränsvakt, Heimdal, som blåste i Jallarhornet. Jättarna hade på andra sidan stranden sin flodvaktare Chasse. Vid Hergelmer hölls gränsvakt av Örvandel, vilken även rådde över flodens vidare lopp, och under den tyska medeltiden var Rens skyddsgud. jag längtar dit. Jag längtar dit riket. Jag längtar mest då du är när. Jag längtar alltid, jag längtar dig, jag längtar dig, jag längtar dig, då jag är där. Jag längtar dig, jag längtar dig. Och lindelöv. min vingskjuten and när hon sjönk i sjön. Det var när sista vår stod grön. Det vore henne gramse vid östan och liv. Det tog hon sig så illa vid. Det vore henne gramse för Guds och död och för hennes unga kärleksskull. Oh, Oh. utmättas. Och att det måste bli ordning på detta. Det måste bli kontroll på detta. Det ska inte springa lappliser och bötfälla och jävlas med bilister och så. Mm. Sätt in dessa lappliser för att kolla upp dem som står och säljer knark på gatorna runt om. Till och med på skolgårdar. Mm. Det är en skam för Sverige. Det är ingen demokrati att sådant ska få tillåtas. Ja, och detta det är ju grunden är ju faktiskt... Det är en historik för sig, men om man tittar i grunden varför det är på det här viset så hittar vi ju även där då det som du eftersträvar. Det är ju just ungdomarnas, redan i begynnelsen som vi tidigare har varit inne på, att man tar dem från föräldrarna helt enkelt som sätts i förvärvsarbete och man låter alltså inget barn enskilt uppfostras utan uppfostras kollektivt. Och sedermera då komma ut i en materialistisk tillvaro där man är endast grovmaterialistisk, för att rent spontant uttrycka sig, måste förlusta sig på olika sätt. Och då använder man stimulanser. Den senaste stimulansen förutom narkotika som jag tycker nästan är ett stråvassare, det är väl våld va? Och det är videovåldet alltså, men det är ju till och med Folkpartiet tillåter ju videovåld alltså, han som var utbildningsminister förut. Jo, men det är som sagt sånt tillstår man istället för att kanske undervisa lite om Sverige. Nu väntar ett samtal här. Välkommen till Sverigepartiets telefonväkteri. Ja, hallå. Ja. Är jag framme? Ja. Ja. Inne till och med, ja. Ja, ja. Jo, jag sympatiserar helt med er, va? Och jag hörde nu i kväll, ni är lite mera killar än ni var förra gången, va? Ja, det är fullsatt här. Ja, och jag skulle bara vilja säga det. Jag känner Lasse sedan länge tillbaka. Jag vill inte gå in på det nu, men... Inga Ebbe Karlsson-affärer här nu. Va? Inga Ebbe Karlsson-affärer. Nej. Lasse är säkert bra som partiordförande. Men jag tycker det. Jag hörde bland annat att ni hade en liten äldre man med ikväll, va? När tittarna ringer, låt de killarna komma fram och svara på frågor. För jag tycker det blir så jävla upppackat. Lasse, han kan säkert styra partiet. Men låt de andra svara tittarna, va? För att det är lyssnarna som ringer, men tittarna... Ja, men låt dem... Tyvärr, men däremot så skulle vi gärna se fram emot när-tv. Ja, men att jag tycker som så här, ni har killar där som kanske lättare kan tala om saker och ting. Jag tycker, den kritiken jag har det är att om Lasse håller sig och släpper fram de andra lite mer, va, som kan få svara på tittarnas frågor. Det var vad jag ville säga. Jag vill påtala det att jag är partiordförande för Sverigepartiet. Ja, och utav anledningen där så kanske möjligtvis så det blir lite tjafs här som du kanske har hört och utav anledningen att du har hört det. Men släpp fram bland annat den där äldre man. Ja, du kan få prata med honom nu om du vill. Nej, jag behöver inte. Jo, det ska du få göra. Tänk på detta. Har du någon fråga så? Va? Har du någon fråga så kom med den. Jag sympatiserar helt och hållet med det vad det gäller den här invandringen och vad det gäller bostäder här för skötsamma svenska ungdomar, va, och så får de bo hemma till exempel till och med 25-30 år hos mor och far och inte kan få en liten etta här i Stockholm, men sedan invandrar, där står alla dörrar öppna. Ja, men de måste ju få bostäder, ungdomen, i annat fall så kommer ju Sverige att dö ut. De kan ju inte göra som fåglar som bygger bo i träden. De måste ju ha en bostad så de kan skaffa sig en fru och skaffa sig ett eller två eller tre barn. I annat fall så dör ju Sverige ut. Ja, och jag hörde ett radioprogram, jag vet inte hur länge sedan det var, men det var en stackars sjukvårdsbiträde, en kvinna ensam med två barn, va? Hon sa så här: jag kanske håller på att spara till ett, jag tror det var till ett köksbord och stora. Ja, det fick hon hålla på kanske flera år och dra in på mat och allting, va? Men här kommer de då in, va? Och får allt serverat. Och jag vill bara ta fram en sak, det visade mig på tv upp i, jag vet inte var det var i Norrland. Det satt en iraker med fyra eller fem barn. 14 000 i månaden i socialbidrag alltså. Alltså det är netto. då kan man ta med fan fråga sig vad det här går ut på. Ja, men vi anklagar inte invandrarna, utan nej, vi anklagar myndigheterna, ja, det, som tillåter detta. Det är ju inte jag heller, jag anklagar inte invandrarna, utan myndigheterna. Alltså, den stilen ni för nu, den är alldeles riktig, va? Men ja, att det, jag menar, vi vanliga medborgare, vi blir totalt omyndighetsförklarade utav myndigheterna. De tror att det inte finns någon opinion mot det här i Sverige. Så fort någon öppnar, då är det rasist, va? Ja, vi är vanliga människor, vi är inga rasister. Nej. Jag har inget otalat med någon människa. Inte jag heller. Nej. Absolut inte. Nej. Så det är inte invandrarna jag vill åt på det vis. Men alltså det går inte. Vi kan inte hålla. Jag vet inte hur. Men jag tror det är väl en 30-40 000 varje år. Men nu har vi ambassader runt om i hela världen. Alltså här kommer folk in här. Och de ska ju ha naturligtvis samma. De har ju samma rätt och lagar som vi alla andra. Men de ska ju tala om för dessa personer att vi har inga bostäder. Ja visst. Innan de åker hit, kostar på sig dyra resor och så. Ja. För det är många som kommer från länder där det är sommaråret om. De kan ju bo faktiskt i väldigt enkelt. Men det går ju inte här när vi har vinter halva året. Nej. Och sen så ska de bo på hotellrum. Alltså de ska uppfostra sina småbarn på hotellrum. Man måste ju förstå, hur ska dessa människor se ut när de växer upp? Hur är deras barndom inte värd mer än att bo på ett hotellrum? Ja, jag håller med. Men sen är det ju, som bostadssituationen är här i Stockholm, det står ju massor med ungdomar. Och inom sjukvården är det ju så att det finns ju inte de som kommer utifrån landet och vi besätter, så känns, ja, då finns det ingen bostad. Nej, men sjukvården ska ju fungera på det här sättet. Ja. Alltså de säger ju att de har inga pengar, men de skickar ju pengar runt hela jordklotet, ja, flera varv om. Ja. Men då det gäller gamla människors pensionärer, stackars sjuka människor, ska ligga och plågas i korridorer. De ska ges mediciner och sövas ner så de vet varken om det är natt eller dag. Ja. Är detta sjukvård? Jag anser det är värre än det värsta koncentrationsläget. Ja, visst är det det. Och jag kan tala om, jag träffade och talade med en som hade jobbat, jag tror det hette Guinea-Bissau, han var 17 det var, va? Ja. Och jobbade som på SIDA då. Ja. Och han sa så här, vilket slöseri alltså med pengar alltså. Ja. För det att om det går till nytta, det är en annan sak, men jag menar, det kommer ju inte fram en bråkdel utav pengarna som de är avsedda till att de ska gå till. Nej, jag anser den här u-hjälpen, den ska stängas. Den som ska sköta u-hjälpen, det ska vara Frälsningsarmén, för de är organiserade i de flesta länder. Ja. Och de går ut till människor som är fattiga, ja, som inte har klädtrasa på kroppen, just, inte mat i magen. De går ut till dem. De sitter inte med i stora villor med flotta bilar och barnsköterskor och trädgårdsmästare och skattefria löner. De arbetar och just, de ska ha pengarna, och det är hederliga människor. Det gör, jag ska tala om för dig att jag har goda kontakter med Frälsningsarmén. Och de ska stödjas. Det hoppas jag verkligen att folk, ja, stödjer Frälsningsarmén, för, ja, de gör verkligen stor nytta både utom och inom landet. Absolut. Ja. Jajamensan. Och nu måste Sverigepartiet är inget rasistiskt parti. Jag hoppas att de som lyssnar ikväll, att de kommer att stödja Sverigepartiet, dels med pengar till en valstuga, och dels att de kommer att rösta på Sverigepartiet nu när det blir val i september, tredje söndagen i september. Det är väldigt viktigt, även om inte partiet blir så stort. Det är bra att det finns, för att de måste lyssna på ett parti som är ett svenskt parti alltså. Det är inget rasistiskt parti. Nej, det är det inte. Det uppfattar säkert de flesta människor, men de har inga andra saker att komma med än kalla dessa människor som stöder detta parti för rasism. Just, ja, men nu vet vi ju därför att vi har en djup folklig förankring, och du ska ha hjärtligt tack för ditt samtal. Ja. Och det är flera som väntar, du får, ja, ursäkta oss. Ja. Men som sagt, du ska ha tack för din påringning, och som sagt, vi vet därmed också, i det här samtalet kan vi också förstå att vi har en djup och bred folklig förankring. Absolut. Mm. Det tack har för ditt samtal. Mm, och så nästa då. Ska du rösta på oss också? Ja. Jag ska komma lite formalia också. Ni lyssnar till Sverigepartiet på 88 MHz. Det är nattsändning och telefonnummer till 714-0035. Och då är det på det här sättet att ni ska bidra med pengar här. Och vårt postgironummer är alltså 887-95-0. 887-95-0. Sen ska ni skriva till oss. Adressen är Sverigepartiet, box 153-191-23, Sollentuna. Och sätter ni in 50 kronor på det här postgironumret så blir ni medlemmar. Ja, sen ska vi även tala om där att vi har en valfond och det är mycket viktigt. Och just i det här läget, vi ska säga det innan samt, jag hoppas att du som ligger och väntar nu, att det, men vi ska återupprepa det här. Att det är så här att vi tänker oss att skaffa oss en valstuga. Men vi har inte de stora ekonomiska resurserna, vi har inga statliga bidrag. Kommunala bidrag. Så vi... Inga bidrag alls. Vi har inte ett bidrag för något, det är endast ni som skickar in. Om ni skickar, heter det frimärken till oss, eller om ni skickar... Femma eller vad femma, som eller vad som. Men just i det läget så har vi beslutat faktiskt, och där är det så här att när det gäller valstugan, att för att få ner kostnaden till minimibeloppet, så är Bosse, våran kassör, han är ju inredningssnickare och otrolig arkitekt när det gäller sådant. Jag menar, sånt får man ju faktiskt säga när då. Det är inte någon reklam, man inte går ut med någon firma. Men jag kan tala om att han är otroligt bra på det. Och vi har beslutat att får vi in så pass mycket pengar att vi kan göra en valstuga, så är vårt mått att bygga vår egen valstuga. Och Willy Roth har faktiskt lovat att impregnera den mot vissa antändliga medel. Ja, den ska vara skyddad mot brand som har kommit lös, eller eld som har kommit lös. Det kan vi garantera. Specialsanera. Men jag kan låta Bosse istället, eller jag låta Bosse själv tala om det här med just med valstugan. Annars kan du vädja till Friggebod, eller vad heter hon? Hon... hon kanske kan skänka oss en av sina stugor. Nej, men Bosse, tala om det. Du, Vi kanske ska ta in samtalet. Ja, vi tar in nästa samtal. Ja, jag tänkte det innan två för att du... Ja, okej. Okay. Men vi tar nästa samtal då, ja. Ja, hallå. Ja. Är jag? Ja. Är jag som är på gång? Ja. Ja, right. Jo, nu undrar jag i början på kvällen här hur den renhåriga bokförläggaren kunde komma så långt upp i maktens boningar. Han är sosse. Nej, det är inte det. Han är bög. Ja, nu använder vi bort den formuleringen. Ja, om man går till då. Vi får formulera oss i. Ja, men om vi sätter att nu får du ta lugna ner och lyssna. Ja, men om vi säger vi har alltså i Sverige en lagstiftning. Jo då, men vänta nu. Vi måste ta hänsyn till det här, så får vi inte uttrycka oss. Nej, om vi säger att det är bisexuell abnorm då. Ja, men det handlar inte om det när det är den politiska. Ja, men låt mig få ta det ända nu. Okej. Han har slaggat i Holmer. Holmer har slaggat i hans soffa. Det gick ner rätt som du har på band. Ja, men på 40-50-talet då hade vi en skandal här i Sverige som hette Keine och Heiby och i Willem Mobergs, ni talar om Willem Mobergs. Det var gamla kungen det, men den. Därför ska ni läsa ett par böcker som en från Willem Mobergs skriver som heter Måne dessa tiga, och så pastor Keine har skrivit Pastor Keino skriver Måne dessa tiga och Willem Mover skriver Krukmakargatan, Fallet Krukmakargatan. Mm. Ja, då var det de som var på gång, va? Och då var de ända uppe i kungariket och härjade i kungens salar. Så det är inte alls så underligt att de kan komma så långt när det är de bakgrundsfolket som är på gång alltså. Nej, men sen får man ju ta hänsyn till en sak till att Henning Sjöström var ju tingsnotarie då när man dömde Heiby för det här också. Så att han har ju vanan inne. Jo, men sånt som glöms bort utav, utav allmänheten, ja. Så att, men som sagt, vi ska inte... Det ska vi kommentera en gång till att Henning Sjöström var ting som numera är kommunist, men det var kanske var tingsnotarie på den tiden när Heiby... Han satt med och dömde Heiby. Ja, men det här är ju bara ett parallellfall på sätt och vis. Det är en repris, ja, det har du fullständigt rätt. Absolut, ja. Och det här kan ta sig vilka uttryck som allra helst. Och jag är övertygad om att det är inte bara den renhåriga pojken som satt där som är skyldig till det här, utan det finns fler i hans närhet som har exakt samma inställning till det hela. Ja, men plocka fram en Willem Mobergs då. Du, Vilhelm Moberg. Plocka fram en ny sång. Ja, ja, ja, ja. Men Vilhelm Moberg, han var till släkt han. Va? Han var till tystad. Ja. Det får stå för mig. Men hans skylt blev nedtagen alltså. Med hjälp. Har du inga frågor? Men, ja, men hörru du. Jo, sedan har du talat om den här islamradion som är i Sverige. Radio Islam? Ja. Du, han som för den radion. Ahmed Rami. Ja. Han borde åka hem och sopa framför sin egen dörr. För finns det ett rike eller ett land som är rasistiskt så är det Marocko. Mm. Ja, men du, nu är det här Sverigepartiet och vi vill helst debattera svenska interna problem. Ja, men vi har ju diskuterat. Men du får anknyta till den här frågan som du har, eller till det här som du sa. Du sa så här om Ebbe Karlsson, han är bög, sa du. Ja, han är bög, ja. Ja, det ska du få höra här. Jag sitter och tittar här på en insändare. Jag håller nästan med om att man kan komma långt tydligen i Sverige nu om man är det. För absolut. Att, titta, får du lyssna här. Ja, ja, ja. På Sveavägen 57 i Stockholm ligger världens största center för homosexuella. Café, restaurang, bokhandel, diskotek, radiostyr. Styrda, gejjourer, RFSL-rådgivning, arkiv och bibliotek. Alltså, och då bara som anknytning till det här så ska du få höra här vad det kostade de här har fått. Det är ombyggnaden av huset på Sveavägen gick på 15 miljoner kronor. Stockholms kommun, staten och landstinget betalade sammanlagt, lyssna här nu, 12,5 miljoner. Av summan. Alltså resten stod skattepengar. Då... Skattepengar. Jag ja. Menar, det är ju ganska absurt att man ska få såna enorma subventioner utav sin sexuella läggning, eller hur? Ja, just det. Det kanske det är ja, optionspengarna ja, alltså, så att jag håller faktiskt med i det här fallet. Det låter ju lite absurt att Ebbe Karlsson skulle ha kommit så långt för att han var homosexuell. Ja, men det är inkörsporten. Ja men hörru, ser du inte så sjukt det kan vara i landet? Inte ska väl människor subventioneras med dyra lokaler för sin sexuella läggnings skull? Nej men du, i så fall så vill jag ha ett hus som kostar 10 miljoner och 20-30 brudar där inne. Det vore ju inte så dumt. Men du, det är ju konstaterat också att det finns invandring som skett till Sverige med nedknäppta byxor i Norrköping. Ja, det är mycket möjligt. Men alltså, sådana där saker ut. Men om ja, men det är ju sanning. Alltså det är ingen lögn, grabbar. Det är ju exakt vad som händer i Sverige idag. Det är ju... Jag reagerade våldsamt över den här artikeln. Att till exempel då, det må väl vara att de är homosexuella och lesbiska eller vad de nu är. Om de är roade av att hålla på med sånt, vilket jag inte själv kan förstå. Men det är väl deras sak. Men själva problematiken ligger ju i att inte fan ska väl kommuner och landsting och staten finansiera det. Jag menar, om jag som en grupp eller en förening... Som vi här i Sverigepartiet, vi har inte ett öre för någonting. Nej. Men till exempel här då går kommunerna och landstingen och staten in med 12,5 miljoner kronor för att de ska få ett rosa café på Sveavägen. Nu får ni vänta ett tag. Nu måste jag göra ett inlägg. Ni får tänka på att den här gruppen av människor, va, ni måste vara lite logiska nu. De har ju nu också sedan några år tillbaka varit drabbade av den här svåra sjukdomen AIDS. Va. För att koncentrera och få kontroll över den här situationen som annars kan drabba hela befolkningen, va, så kanske man måste göra en sån här insats för att få en kontrollerad form för att kunna styra och se till att få bukt med den här problematiken som också är ett stort hot mot samhället i sig självt. Anser inte du det själv? Ja, men inte ska väl hela svenska folket bli lidande av deras läggning? Men risken finns ju då i och med att... Men deras sjukdom är självförvållad. Det är väl... Det kommer in genom snusket får böka varandra i stjärtarna, så kommer ju denna sjukdom fram. Ja, det där är väl inte riktigt konstaterat vilket det kommer. Nej, ifrån. Men kunde ja, men logiskt sett är det till exempel till sexualupplysning i skolorna. De kunde köpa läromedel för pengarna till skolbarnen istället för att lägga ut ett på det. Det kan de ju betala själv om de vill ha ett hus i skolan. Jag håller med dig som länge. Det är ingenting man ska subventionera det här. De hade så stora lokaler. Ja, absolut, inte ett öre. Men däremot, jag menar, så att säga, uppkomst av läggningar och så vidare, den ska man... Den har inte med. Men det ska subventioneras. Det är skolböcker i skolorna och så ska lägga pengar på sådant. Det är ju en skandal. Nej, det är ju vansinnigt. Det är ju vansinnigt. Jag säger det också. Det är... Då ska vi ha pengar sitter också. Sitter med huvudet under armen och vad tänker de på det sen? Vi ska även säga här att just nu så är det så här att vi kommer ha en tävling här. Och det är bara så att de som just nu ligger här i linjen i och för sig, men efter att det är ingen med att det just nu ringer 714 0035. Det är ingen med att det ringer alltså just nu 714 0, för det är upptaget, men vi kommer sen när vi har då, det finns något samtal kvar. Det finns inte det här, vi ska ta den här tävlingen som. Och där vinsten är faktiskt en college-tröja som, nej det är inte college, det är en t-shirt är det. Som det står nationell solidaritet på. Och sen svensk flagga i mitten. På sidan. Ovanför hjärtat. Men det var bara det jag skulle säga så det inte ringer och undrar över att det tutar upptag, för det gör det just nu. Du som var inne och pratade. Ja. Ja, jag har sagt ungefär vad jag ville fram med angående det där alltså. Men ni sa att jag blandade mig i Marocko, det är inte Holland, Sverige. Men han som sköter den där islamradion här i Sverige, han, ni talar ju om vad Israel har gjort. Det är väl inte tillhörligt till oss, va? Ja, men det handlar om nationalismen, och för mig är nationalismen, kan jag säga så. Ja, men det är Marocko nationalismen som slåss i Västsahara också då. Jo, men man kan väl inte, ja, men jag tror inte, skulle du idag en släge, om du företräder vilket parti du än företräder, fast jag undrar, ge bort en bit av vårt land. Och de människor som bor där. Nej, men herregud. Vi är tvungna att bli flyktiga i sitt eget land. Ja, men du, Västsahara. Västsahara har aldrig tillhört Marocko. Nej, men där bor ju heller inga personer, speciellt mer än beduinerna, ja, men, som vallfärdar eller går igenom. Men Sahara, ja, men det bor inga i Stilla havet heller. Nej, men det är inte det. Det bor inga i Stilla havet, men det går båtar där. Ja, men det har vi internationella sjöar. Kanske skulle ha det i men det är ett antal människor det gäller. Det gäller Västsahara, vill ju ha sitt lilla fyttevik. Vad tycker du om narkotikaproblemen i Sverige? Ja, det är åt helvete. Vad sa du? Det är åt helvete. Ja, vad tycker du vi ska göra åt det då? Dödsstraff, in med dödsstraff på, mot väggen. Ståndrätt. Tycker du inte att du ska rösta på Sverigepartiet nu när det blir val? Jag säger det ska vara ståndrätt på gatan direkt än ta knarklangarna. Och vi ska säga det när vårt partiprogram, ursäkta mig Bengt att jag avbryter lite, att vi har i dagarna beställt då valsedlar. Det var bara att det var ett problem att just få så att säga, kontakt med vissa personer, men det har ju varit så under semestertiden. Men att jag var tvungen av att det är så här nödvändigt i vårt land att vi ska ha personnummer 10-siffror. Jo, men ni grabbar, och, alltså inte för att det ska tryckas på valsedeln, det ska ju stå på blanketten. Och den ena beställningsblanketten på grund av det. Men ni grabbar, de personer som bor i kommuner och så vidare. Så är det då även när landsting är ju inom detsamma. Alla men ni grabbar, för en ny årgång. Men jag hoppas att du röstar på Sverigepartiet, för jag lovar dig att Sverigepartiet är andra som lyssnar. Ja. Men du, ni grabbar som är yngre där, ta och läs de böckerna så får ni en inblick i vad de här annorlunda människorna har ställt till med i Sverige. Jo, men det är en annan sak. Ni behöver veta det. Jag läser sådana saker också. Men jag läser även, du vet att för mig är nationalismen någonting heligt. Ja, men det har med nationalism att göra. Nej, men jag tror ingen, jag vet att jag kan inte få någon seriös person att lyssna på mig om jag skulle förneka den nationalismen, jag menar, och tro att vi svenskar skulle vara bättre än några andra, givetvis. Men du kan väl inte säga att vi är störst och bäst och vackrast. Vi hade en minister på 40-50-talet som hette Kvinnsel. Som hade en förbannat makt med kung och hela helvetet här. Mm. Och han kunde göra vad han ville. Det var nämligen en liten bokförläggare på sitt vis. Som gick i alla, överallt. Och han kommenderade polishuset precis hur han ville ha det. Ja, den saken är klar att det är lite, det är ganska tråkigt att det ska vara så här i Sverige. Willem Moberg, eller nu, i landet när han kom till makten, då sa han nämligen i svenska pressen. Han slog näven i bordet och skulle rensa upp i träsket. Men han slog så jävla hårt, förstår du, så alla handlingar som fanns i polishuset, de flög åt helvete och se vart det tyst. Ja, det är möjligt. Ja, det är inte möjligt. Men det är demokrati vi talar om. Inte, ja, det var demokrati. Personstyre. Det var du, vi får tacka dig för att nu är det så att vi har nämligen stängt telefonväg så att du är sista samtalet. Ja, det är bra. Vi ska ha en tävling så du måste så att säga... Ja, jag har fått sagt det jag ville i alla fall. Ja, ja, det är vi tackar så mycket. Håll i tärningen och som sagt bara lyssna på Sverigepartiet och rösta på Sverigepartiet. Ja, Sverigepartiet är ditt bästa val i alla val. Ja, vi säger det. Hej. Nu ska jag ta det här. Sverigepartiet sänder alltså nu över Stockholms närradio på 88 MHz. Och vi ska väl även säga det att våra närradiosändningar är inte gratis. Men ni som vill stödja oss kan gärna sända in en liten slant på postgiro 88795-0. Och medlemskap i Sverigepartiet är 100 kronor per kalenderår. För studerande 75 kronor, men vi har då... Som jag har sagt tidigare beslutat att eftersom det har varit de här trasserna vi har haft i partiet tidigare under året på grund av vissa figurers förehavande som inte var riktigt härligt politiskt utan mer tal om maktens köttgryta så har vi beslutat i alla fall att medlemsavgiften är för 100 kronor då respektive 50 kronor och respektive 75 kronor eller 37 och 50. 37,50, det låter lite konstigt, men det blir ju faktiskt hälften utav 75 kronor. Då ska man vara demokratisk när det gäller att dela 100 kronor i hälften, så är onekligen 50 kronor där som 37,50. Men vi ser gärna att ni betalar in hela den här medlemsavgiften. Eller hela, alltså ni skänker oss resten, för vi behöver till våran valfond. Mm. Nåväl, nu ska ni höra noga på, för att nu ska ni få fyra stycken frågor här. Och de frågorna kan ni ringa in till telefonnummer 714 0035. Vi har inte en öppnat telefonnumren, så att det kommer att, om ni ringer nu så är det helt onödigt, för att det tutar upptaget då. Men strax så ska vi öppna det, och det är när jag har sagt sista frågan. Och den som ringer in först kommer att få en t-shirt som det står nationell solidaritet. Och hur ska vi då skicka den? Ni tänker att ni är tvungna att tala i radion. Ja, vi vill att ni ska tala i radion när ni talar om svaren. Men däremot adressen och så. För att vi vet ju hur åsiktsmonopolets käftar finns runt omkring. Att det kommer vi att koppla tillbaka in till teknikerna. Och eller om ni redan har lämnat det innan. För att det rätta svaret kommer jag nämligen att gå över med när jag har ställt frågan. Och jag har inte gjort en kopia på det. Men de rätta svaren för de här frågorna fordras för att få denna t-shirt med nationell solidaritet. Och där ställs första frågan. När invigdes och avtäcktes Karl den XII staty som står i Kungsträdgården? År och datum. Alltså vilket år och vilket datum avtäckte man Karl den XII staty som står i Kungsträdgården? Fråga två. Och de här frågorna som kommer här ska säga det, att de är ibland man ska tänka sig för när man tänker, om man säger så. Fråga två som kommer nu är, och det är då som följer. Vilket är lättast att ta med sig i plånboken? Nej, det där var ju ett uttal. Vilket är lättast att ta med sig i plånboken när man handlar? Och då är A, då kan man svara tennislandslaget. B i fotbollslandslaget och C i ishockeylandslaget. Alltså jag tar om fråga två en gång till. Vilket är lättast att ta med sig i plånboken när man handlar? A tennislandslaget, B fotbollslandslaget, C ishockeylandslaget. Fråga tre. Två fäder och två söner var ute och fiskade. De fick varsin fisk, men kom bara hem med tre fiskar. Varför? Och då tar jag om frågan en gång till. Alltså fråga tre. Två fäder och två söner var ute och fiskade. De fick varsin fisk, men kom bara hem med tre fiskar. Varför? På grund av att jag slarvade med uttalet här, så ska jag ta frågan en gång till. Två fäder och två söner var ute och fiskade. De fick varsin fisk, men kom bara hem med tre fiskar. Varför? Och fråga fyra. I vilken stad kan man säga att alla invånare är markägare? Jag tar om fråga fyra en gång till. I vilken stad kan man säga att alla invånare är markägare? Och nu så kan tekniken bryta ner, så den första som ringer 714 0035 och har rätta svaren på dessa frågor. Ja, vi ska fortsätta här. Nu vet inte jag, för jag var ute i teknikerrummet just då. Var någonstans ligger vi i partiprogrammet just nu? Vi ligger efter praktisk invandringspolitik. Praktisk invandringspolitik. Kanske skulle jag låta Bengt dra den. Ja, Bengt, har du lust att ta den? Ja, det är praktisk invandringspolitik är, som vi ser det, endast personer av europeisk härkomst ska principiellt kunna accepteras som invandrare i Sverige. Detta för att bevara den inre harmonin och för att bygga kulturkollisioner, raskonflikter och uppflammande rashat i det svenska samhället. Förlåt, nu kommer här ett svar här från en av Bosse. Han säger att jag har faktiskt inte sagt att i vilken stad kan man säga att alla invånare är markägare? Och då ville jag svara, det var ju tre städer, och där är första staden då som ett exempel, om det är Degerfors, A, B, Tammerfors, C är Hällefors. Vilken utav dessa städer som man kan säga att alla invånare är markägare? Det var fjärde frågan där. Det var en liten miss i tapeten där. Nåväl, vi tar det. Jag missade det här, men sent ska syndarna vakna. Vi fortsätter. Fortsätt. Jaha, ska vi ha det upprepat telefonsamtalet hit? Jag vet vad de ska ringa. Jo, det är taget rätt. Ja, det vet de. 714 0035. Det har vi sagt. 08 714 0035. Fortsätt du och läs. Ja. Utom nordiska invandrare ska endast kunna komma in i Sverige sedan de erhållit arbets- och uppehållstillstånd hos svenska ambassader och delegationer i respektive hemland. Uppehålls- och arbetstillstånd för utlänningar ska maximalt ges för ett år i taget och därefter förnyas efter särskild prövning. För utlänning som ingått seriös familjebildning ska särskild hänsyn tas beträffande uppehålls- och arbetstillstånd. Efterfrågade specialister ska i undantagsfall kunna erbjudas temporär anställning. Invandrare som i riket vistas i 7 år och därvid arbetat under minst 4 år samt fullgjort sina skattskyldigheter och upprätthållit en allmän hedersam vandel kan erhålla svensk medborgarskap efter att ha uppvisat nöjaktiga kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Invandrare från nordiska länder ska emellertid kunna erhålla svensk medborgarskap redan efter 3 års vistelse i landet, därav 2 år i förvärvsarbete med fullgjorda skatteskyldigheter. Invandrare ska ha samma sociala skyldigheter och rättigheter som svenskar, varken mer eller mindre. Men ett viktigt undantag. Invandrare utan svensk medborgarskap ska ej ha rösträtt till kommunal, landsting eller riksdagsval. Därav följer att värnplikt ej heller kan avkrävas dem. Inget statligt eller kommunalt ekonomiskt stöd ska utgå till invandrarorganisationer, invandrarpublikationer eller utländska föreningar och klubbar. Det var alltså invandringspolitiken. Observera, det är invandringspolitiken vi diskuterar om. Ja, vi skulle vi nu kanske tala om vad det gäller. Ja, nu är det så att ett samtal väntar du på frågorna där du ställde. Alltså, så kanske jag skulle göra det, för jag har inte varit noggrann med att titta mot skylten. Så tyvärr så har jag missat det. Men nu ska vi se. Nu tittar jag. Nu ser jag att ett samtal väntar. Ja, man är inte perfektionist. Och det kan man ju lida för ibland. Varsågod. Du som har ringt till 714-0035. Ja, hej. Hej. Jag har svarat åtminstone på de 2 sista frågorna. Ja, 2, ja. Jag är inte säker på, men först det här med de här 2 söner och 2 fäder, var det så? 2 söner, eller 2 fäder och 2 söner, ja, var ute och fiskade. Ja, de fick bara 3 fiskar. Ja, men vet att det här svaret kan ju inte, om ingen överträffar det i och för sig, va? Ja, men det är ganska enkelt. Det är alltså, det måste ju vara en son, pappa och farfar, va? Jaha. Så måste det vara. Givetvis, ja. Och det är det svaret, va? De är 3 stycken, alltså. Det är 2 söner och 2 fäder, va? Och ändå är de bara 3 personer, där får de 3 fiskar. Sen, de här städerna. Det måste vara Tammerfors. Tammerfors ligger i Finland. I Finland har man ett myntslag som heter mark. Och därför alla som bor i Finland, de är markägare. Ja, precis. Ja, hörru du. Jag tycker att du låter så trevlig ändå för att det så här, så att det verkar ju onekligen som inte det Det är många som har ringt. Är det många som har ringt mer? Ja, det är att växeln är överbelastad. Det går bara att ta emot ett samtal i taget. Jaha. Ja, det fanns i telefonen där ute också. Men okej, vi ska se. Då har jag nästan en halvtimme. Men är det någon som har något bättre svar av de tre som kommer in här? Alltså, så annars så får du ringa in igen om inte du har inte lämnat ditt namn. Och så, Nej, jag har inte gjort det. Men får jag höra? Jag hörde inte de två första frågorna. Ja, okej, där ska jag ställa dem så här, och den chansen ska jag ringa, ge det som du har ringt in. När invigdes och avtäcktes Karl den 12:e staty som står i Kungsträdgården? Och då vill jag alltså ha både år och datum. Det har ingen aning om. Andra frågan. Ja, vilket är lätt, men det blir lite dumt för att då, det kan jag inte säga för att då... Jag kan läsa upp frågan, men du får inte svara, så jag måste be teknikern dra ner volymen så att du inte kan svara på frågan, för att annars blir det lättare för nästa, som man måste ha helst de fyra, annars får man gå ner. Ja. Men nu kommer jag att be teknikern dra ner volymen så du kan inte svara ut i radion på det du säger, men jag ska läsa upp frågan en gång till på andra frågan. Vilket är lättast att ta med sig i plånboken när man handlar? Och A är tennislandslaget, B i fotbollslandslaget och C i ishockeylandslaget. Det var det. Men så släpper vi in nästa. Du har ju sagt att det är fel på växeln, att den är överbelastad. Alltså har det blivit fel nu? Det är bara ett samtal i taget. Det har ringt många här som inte har kommit fram. Jaha. Det blir bara... Alltså, jag trodde att det höll på att bli överbelastad, men då har det blivit en... Det är många som är intresserade av Sverigepartiet, va? Det måste vi ju konstatera. Men jag uppmanar att försöka igen, för nu vi sitter inte och sänder för döva uvar, höll jag på att säga. Och vi har inga statsbidrag och inga kommunala bidrag. Nej. Så att eftersom vi har så många lyssnare så poängterar vi det här. Stora lyssnare. Som små bidrag. Det är våra lyssnare som hjälper oss. Bör ni sätta in på postgiro 88795-0. Ja, det var alltså dessa frågor som jag fortfarande frågar efter. Ja, vi har ett samtal nu. Har det kommit ett samtal, ja. Vi kanske ska svara först. Vi kan ju spela lite musik och sen om vi tar in det så... Ja, jag vill gärna... Jag glömde ju... Jag ska givetvis... spela... Ta en liten musiksnutt. Var är han? Han gick in. Samma höjande hand. Nu ska jag få en fin skall. Ja, ni lyssnar till Sverigepartiet via nattsändning. Och om ni har några frågor att ställa så är det bara att ringa in här. Om det nu fungerar det tekniska. 714-0035. Ni som inte vet någonting om Sverigepartiet. Som kanske läser förljugna och vinklade tidningsartiklar. Det är bara att ringa in och ställa frågor. Om vad vi vill. Vad vi har för ideologi och vårt partiprogram. Jag skulle vilja säga så här, även om det kanske tycker att det är för mycket. Vi ska ta eftersom vi pratar om praktisk invandringspolitik. Och det är där så att säga, det här ligger inne. Våran statistik som vi har för den inkomna invandringen till Sverige på det första halvåret. Den här statistiken är inte bearbetad från Invandrarverket, så att det är så att säga kopior på datautdragen direkt. Men jag ska ändå dra dem från A till Ö. Om hur många personer som har kommit i Sverige från A till Ö. Om vi börjar med, och jag ska sen tillägga om det är något speciellt som rör de här länderna, eller då att det har kommit gäststuderande och så vidare, om det är något speciellt, om det inte bara är invandrare. Även slutsummorna kommer att ges ut. Vi börjar med Afghanistan, där det har kommit 26 personer. Albanien, en person. Algeriet, 32 personer. Jag ska väl återupprepa. Arabrepubliken Egypten, 24 personer. Australien, 24 personer. Bahrain, 63 personer. Bangladesh, 10 personer. 10, alltså Bangladesh, 10 personer. Barbados, 71 personer. Förlåt. Var det någon fel uttal? Barbados, ja. Så det var 71 personer. Jag menar inte alltid som man är så bra på de här länderna, för det är A till Ö. Belize, 18 personer. Benin, 0 personer. Bolivia, 0. Botswana, 27 personer. Jaha. Burkina Faso, 6 personer. Brasilien, 2 personer. Nej, det står ju... Burkina Faso är 2 personer. Brasilien är 66 personer. Ursäkta mig. Det är lite svårt med de här rutorna. Det är lite glidsamma. Bulgarien, 45. Burma, 0. Kanada, 55. Chile, 1566. Oj, oj, oj. Ja, det kommer faktiskt värre länder där. Costa Rica, när det gäller invandringen. Costa Rica är 165 personer. Kuba, 6 personer. Cypern, 3 personer. Demokratiska folkrepubliken Korea, 16 personer. Dominikanska republiken, 1 person. Ecuador, 11 personer. El Salvador, 1 person. Elfenbenskusten, 127 personer. Estland, 4 personer. Etiopien. Och där får man faktiskt en ganska hög siffra också där, 923. Men det är inte som vissa tidningar har gått ut och sagt att de är mycket större där i invandring. Det är faktiskt, de ligger i alla fall mindre än andra. Jag läste någon skrift där. Fidjöarna, som var 0. Filippinerna, 139. Folkrepubliken Kina, 105. Jag ska väl säga det här att en del som tycker att det här är omöjligt, vi sitter och läser upp allihop eller talar om vad, utan vi, det här är alltså den demokratiska sanningen, det här tycker vi att vi ska gå upp till folket. Folkrepubliken Kongo, 2 personer. Frankrike, där faktiskt 90 personer kommit hit som flyktingar. Fast egentligen är det inte 90 personer som har kommit hit som flyktingar då, givetvis från Frankrike. Det kan ju vara franska... Nej, det är anknytningar, det kan jag säga. Det, här, som är, det är anknytningar, det är franska anknytningar. Ja. Men de flesta europeiska länderna är det så att det är anknytningar. Det är alltså inte flyktinganknytningar, det är alltså B, det står på kod B, anknytningar. Anknytningsländer också. Ja, Förenade Arabemiraten, där har vi 0. Inte en endast en, vare sig flykting eller någonting. Förbundsrepubliken Tyskland har vi 194, alltså det vill säga Östtyskland. Vi har även Gabon, eller Gabon, bokstaveras Gustav Adam. Gabon. Alltså Gustav Adam, Bertil, Olof, Niklas. Där har vi 0. Gambia 55. Chana. 26. Grekland 172. Det måste väl vara de så fast som har kommit nu. De måste väl ha varit då när man ser på anknytningar och ja, det är gäststuderande, så det måste vara det till de tidigare flyktingarna då. Ska vi se Grenada. Är det 1 stycke? Endast 1 stycke person eller 1 person. Guatemala, ja, då har vi 7 personer. Guinea, 2 personer. Guinea-Bissau, 2 personer. Guyana, 0. Haiti, 1. Honduras, 9. Hongkong, 29. Indien, 208. Indonesien 24. Irak 735. Iran 4191. Oj, oj. Israel 21. Irland. Nej, det var det fel, alltså det mellan där. Israel har 75. Och Irland har 21. 21 stycken alltså har kommit från Irland och 75 stycken från Israel. Italien 76. Där kan jag säga direkt att det är anknytningar. Det är anknytningar, det är alltså 60-tals invandringen som har fått anknytningar i år. Så kan det vara. Anknytningar kommer ibland senare, ibland kommer de väldigt tidigt. Japan, och det är inte bara specifikt för Italien ska vi säga också. Jamaica hade 2, ja. Yemen ska vi säga också där. Yemen har 36 och det var före Japan med 2 personer. Jordanien 19. Jag borde just bara för att tack vare att jag har papper här som inte alltid vill ligga riktigt rakt. Jugoslavien 618. Kamerun 0. Och Kampuchea, där har vi 13 personer. Kapverdeöarna 13. Guinea 15. Kina, alltså då Taiwan, Kina är 18. Kuwait, även där 18. Däremot så är västra Kuwait 0. Lesotho 9. Laban, Adam, David, Sigurd. Där är det 9. Och Lettland är det 0. Det är kanske lite tråkigt det här, men det är nödvändigt att... ja, vi skulle ju för sig kunna blanda in en annan partipunkt i det där, men det är väl just den kanske inte passar in på just den punkten. Så det, jag ska dra det här, det går ganska fort ändå. Så att få reda på det här. Och det här tycker jag är viktigt att vi har med. Det är en offentlig statistik. Libanon 302. Liberia 8. Libyen 16. Liechtenstein 0. Luxemburg 2. Madagaskar 0. Malaysia 12. Malia 1. Malia. Eller två stycken. Martius 94. Nej, fem stycken personer. Martius 95 stycken. Marocko 94. Medborgarskapsutredning, alltså de som ligger under utredning, om de, var de nu är någonstans, de är faktiskt noll, så att just där har man tydligen utrett det. Det är ingen som ligger under utredning. Mozambique har 12 personer. Mexiko 19 som har kommit till Sverige, det ska vi säga för nytillkomna lyssnare, det är sådana som kommer till Sverige alltså då som flyktingar eller andra som vi ska närmare penetrera. De fasta siffrorna så att säga, på de högre flyktingantalen. Namibia, Svarta Afrika, där är det 0. Nederländerna 67. Där kan jag säga direkt och så slippa att det är anknytningsfall då till andra som inte är flyktingar utan då har den europeiska invandringen som skedde under tidigare. Under tidigare årtal, 60-70-talet, 50-talet. Nicaragua 10. Niger 12. Nya Zeeland 25. Okänt medborgarskap 257. Pakistan 69. Palestina 2. Panama 3. Nya Guinea Papo. Ska vi se så jag ser rätt. Rana 2. Paraguay 54. Polen 703. Portugal 44. Republikanska Korea, alltså Sydkorea då. 140. Rumänien 721, Rwanda 0, Santa Lucia 2, Saint Vincent 1, São Tomé Príncipe 2, om det exakta uttalet är rätt kan jag inte garantera, Saudiarabien 2, Schweiz 10, Senegal 4, Seychellerna 1, Sierra Leone 1, Singapore 5 personer. Och jag talar alltså om hur många som kommer till Sverige från olika länder på grund av olika skäl. Och ni kan även sen lyssnare som kan ringa in på telefonnummer 714 0035. Ni kan, även om det är något speciellt land ni undrar över. Och vi kommer även att ta upp den adoptionen av utländska barn, för att en del av det här så är det då. Singapore sa jag 5, ja det sa jag ja. Socialistrepubliken Vietnam, det är 340. Somalia 35. Sovjetunionen 121. Spanien 73. Sri Lanka 72. Statslösa, det vill säga folk som inte kommer från någonstans, 375. Storbritannien 306. Sudan 9. Sverige 1. Och där ska jag även förklara det snabbt vad Sveriges flykting är. Det är ingen flykting, det är faktiskt ett adoptivbarn. Och det ligger faktiskt till så här att jag tog reda på det, för när jag tittade då, det står ju på F i den här datalistan, Sverige. Och då undrar man hur kan Sverige ha fått ett adoptivbarn från Sverige? Och det är ett barn från Iran som vart adopterad utav kanadensiska föräldrar på grund av att föräldrarna var döda i Iran. Men sen visade det sig att den är iranska modern och även hennes sambo. För övrigt var fader till barnet. Hade flytt till Sverige, de hade lämnat sitt barn där, eller det hade ja, på något vis glömts kvar. Och då så hade Röda Korset, som har en väldigt fin kontakt med just det här att spåra folk, de fick det till att vara att det var ett svenskt medborgare, som föräldrarna då var svenska medborgare i Sverige, alltså det iranska paret. Och därför så vart barnet adopterat som svenskt från en svensk. Därför så står det som ett i den här statistiklistan. Så därför har Sverige adopterat ett svenskt barn. Det var inte som någon trodde nu att vi har minskat aborterna där vi lag. Sån statistik finns tyvärr inte. Däremot inget ont om Iran och det iranska barnet. Swahililand, två personer har kommit därifrån. 15 från Sydafrika, Sydjemen 1. Syrien 282. Tanzania 11. Chad, en person. Tjeckoslovakien 130 som har kommit därifrån. Och det, när jag inte säger någonting så rör det sig alltså inte om annat än om flyktingar eller anknytningar till flyktingar. När jag poängterar det kanske då är det alltså då andra gäststuderande eller så. Tjeckoslovakien då 60. Togo 0. 5 från Trinidad Tobacco. Tunisien 72 personer har kommit därifrån. Och det är alltså, vi pratade om flyktingpolitiken här och då ska det här belysas troligtvis. Vi brukar inte göra det utan andra massmedier och andra radioprogram, men vi, hoppningsvis bör man väl göra det här i våra program. Turkiet 490, Tyska demokratiska republiken 32. Och där kan sägas där att det är också anknytningar där som ligger i högsta grund för den. Ungern 53. Och där kan vi även säga att det är mest anknytningar. Ja, det ligger är 13 stycken som ligger som A3, alltså A3-flyktingar. Som politiska flyktingar av dessa 53. 193. Uruguay 14 personer. Venezuela 435, och där ska vi säga att 435, ja, och 134 av dessa är gäststuderande, icke-flyktingar. Då Venezuela, ja, 3 personer, nu sa jag fel, USA, det var det som var det, ursäkta mig kära lyssnare, 134 stycken är gäststuderande och utav 435 från USA. Resterande är 295 anknytningar plus dessa 134 och en övrig. Är det från Sommarland eller Disneyland kanske? Ja, någonting. Nu ligger ett samtal med, jag är strax färdig med här. Venezuela 11, Zaire före detta Kongo 18, Zambia 3, Zimbabwe 6, Österrike 40, sammanlagt 16 071. personer. Där ska det räknas bort då kanske gäststuderande 408, arbetsmarknadsskäl 103 och anknytningsskälen 5541 och 1852 samt övriga, och då kommer jag ner till noll, men man får gärna tänka att de flesta de här anknytningsfallen, de är ju ändå flyktingar. Vi kan i alla fall säga att vi har överträffat förra årets halvårsstatistik med god marginal. Nu så har jag dragit igenom det här och är det någon som har någonting att fråga om det eller någonting annat så själv ska jag ta mig en liten paus nu, för nu har jag suttit och flåsat ur den här listan, så att jag hoppas att någon annan tar över. Har vi något samtal? Ja, vi har ju ett samtal som väntar, och det är ju så att vi hade en tävling, men om någon kan svaren så kan den ringa senare. Jag tänkte att vi kunde återuppta telefonväkteriet igen, för det är många, många som har ringt men som inte har fått komma in då. Ja, de kan både ta frågor och... Välkommen. Hallå. Hallå. Ja, hej, det här är Wilhelm. Ja, hej på dig. Jag har sista numret än idag, det är nummer 30 och det är nu 28 juli till 3 augusti. Och där finns det en artikel som faktiskt skiljer mellan nazistiska och nazistiska partier och missnöjespartier. Det är titeln Bra att nazistiska partier finns. Och det är en man som heter Hans Andersson nere i Skåne som är expert på Skånepartiet. Han hade engagerat sig i de här kurderna och då hade han kommit in i så att säga hela problematiken, och han har tydligen tagit rätt seriöst på det. För ungefär mitt i så står det då om Sverigepartiet. Ja. Sverigepartiet som ursprungligen är en sammanslagning av Bevara Sverige Svenskt och Framstegspartiet har spruckit i tre delar. Två som håller kvar vid namnet Sverigepartiet och så Sverigedemokraterna, den nazistiska falangen. Så där har han tydligen betraktat de två delarna som så kallas för Sverigepartiet. De betraktas då tydligen som missnöjespartier och det här Sverigedemokraterna som nazistiskt parti. Det kan väl inte stämma? Va? Sverigedemokraterna, demokrater alltså, kan ju inte vara nazister då. Alltså jag citerar honom här. Ja. Ja. Alltså Sverige, han betecknar dem som till den nazistiska falangen och de två andra delarna. Nu så är det ju två delar, men han kanske räknar med den här Stefan Hermann som är en del. Men i alla fall, han har då också om något liknande om Skånepartiet, att han har konstaterat att Skånepartiet, att den där Herzrov, att han inte är nazist även om han är missnöjd. Och därigenom så har han blivit utfrysen ur Socialdemokraterna. Så han tar tydligen sin forskning på allvar. Ja, nu så tänkte jag att man kunde ta det här tillfället att ta ett pedagogiskt grepp om de här benämningarna. Därför att det är ju faktiskt så att om man missbrukar namnet beteckningen nazist så kommer man att folk att underskatta de ursprungliga nazisterna som ju var någonting verkligt läskigt. Och nu, det pedagogiska exempel som jag tar fram för att visa en viktig skillnad, det är faktiskt det här Anne Franks dagbok. Det är så att av de där som var gömda där i den här vindsvåningen, en av dem, och jag tror faktiskt att det var Anne Franks far, han var ju en äkta tysk patriot som hade kämpat i första världskriget som officer i tyska armén alltså. Och alltså försvarat tyska fosterlandet som en god soldat och fått någon tapperhetsmedalj också. Och sen har han tydligen levat normalt då i 20 år då mellan världskrigen. Och sen så fallit offer för sån här förföljelse så att han måste fly. Och efter det här militärtjänst och 20 års normalt liv och att leva sitt liv i Tyskland, då måste han ju betraktas som en fullvärdig tysk alltså. Så att det var om en utgallring, diskriminering av en grupp bland tyskar. Så att där är det alltså en principiell skillnad mot att stoppa invandring. Observera att där var jag en person som redan fanns i landet. Och sen så var det en, kan vi säga, en syndabockspolitik som var dogmatisk och tämligen orättvis. Ja, det var mycket orättvis och meningslös. Däremot när det gäller invandringen, då är det en ändring som försiggår. Och när det gäller ändringar så har ju vanliga människor så skäl att vara väldigt oroliga. Därför att man gör ju den erfarenheten att om ändringar går väldigt snabbt, då innebär det, dessa ändringar, chanser till vinst för de som är smarta, rika och har makt, alltså pamparna. De kan sko sig då, utnyttja ändringarna. och medan vanliga människor då får sitta emellan. Och det gör ju att vanliga människor kan ju då av erfarenheten lära sig att ändringar är till det sämre, och sen så desperat så är det naturligt att man beslutar sig för att man vet vad man har men inte vad man får, och så drar man en nödbromsen, i detta fall att stoppa all invandring. Så det är alltså en fullständigt normal reaktion, alltså att missnöjda gräsrötter vill ha stopp för invandringen. Så att det är alltså helt olika saker. Det är alltså två olika saker. Nazismen, det är en dogmatisk syndabockspolitik, medan kritik av invandringspolitik, det vill säga Sverigepartiets kritik, det är en erfarenhetsmässig oro, därför att man är orolig för att samhället inte ska klara ändringarna. Och sen så har man då kanske, min anmärkning, en tredje rasistisk grej. Och det tar jag med därför att Sverigedemokraterna då kanske är något rasistiska snarare än nazistiska. Och det intressanta med den här dogmatiska nazistiska brutaliteten under Hitler, det var det att det ju faktiskt kanske inte var rasism. Därför att om verkligen judarna var en annan ras, då ska man inte behöva sätta etikett på dem. Alltså judarna, de var så goda tyskar så man kunde inte se skillnad på språket och beteendemönstret. De såg ut som tyskar, och ja, vad ska man göra? För att veta vilka som var judar så var man tvungen att sätta etikett på dem. Och då är det ju löjligt att tala om ras. Däremot i Sydafrika, tanken att de vita i Sydafrika skulle behöva sätta etikett på de svarta för att skydda ut dem, det är ju det visar ju vad det är för skillnad. Så alltså där har vi tre skillnader, tre olika termer som jag tycker man kan klart skilja på. Dels oro inför följderna av invandring, dels rasism och dels nazism. Om man verkligen klart definierar dessa tre saker, så förlorar storebror en sån där möjlighet att styra debatten bort från väsentligheter. Och i det sammanhanget kan jag nämna att det här historien med Ebbe Carlsson och så vidare, det är en cirkel som de suger på för att distrahera folk. Det är ju samma sak. Ja. Du, får jag komma in här lite grann? Jag ska lämna några korta svar på det här du sa. Vi har två samtal till som väntar, men jag ska lämna några klargörande. Det är ju så här att det här med till exempel att vi inom Sverigepartiet och säkerligen Skånepartiet och numera Sverigedemokraterna, att vi blir kallade nazistiska, det är ju alltså ett sätt att misstänkliggöra oss, därför att det är ju en så känslig fråga. Vi kritiserar ju invandringspolitiken, det har vi ju upprepat gång efter annan, att vi kritiserar inte invandrarna. Så att jag vill klarlägga på den punkten att några nazistiska ideal finns vare sig i Sverigepartiet eller hos Sverigedemokraterna och knappast hos Skånepartiet känner jag inte till, eftersom jag bor här i Stockholm. Alltså, så att på det viset så utan det är ju åsiktsmonopolet också, alltså pressen och radio TV som gärna sätter den stämpeln på oss. Ett ögonblick. Det är ju för att misstänkliggöra oss och Sverigedemokraterna och Skånepartiet och alla mindre sådana här partier. Det är ju därför då är det bekvämt att sätta på en naziststämpel för att då få folk att ta avstånd ifrån oss. Men just därför så är det viktigt att liksom få orden klart definierade. Ja. Och just det här med Anne Franks dagbok, det tycker jag är väldigt bra, därför att det visar precis att det är inte fråga om någon ändring som man i Tyskland som man kunde vara oroad för, utan det var alltså en diskriminering av människor som hörde hemma där och som växte upp där. Och jag kan ju då, för att klara, kan jag kanske översätta helt kort till svenska förhållanden. Om vi tänker oss en invandrare, eller om vi tänker oss en svensk om vi, Sverige hade inte krig, men vi hade beredskap som var betungande för dem som låg i beredskap. Om vi då tänker oss då en svensk jude eller sneger som på ett uppoffrande sätt deltog i svenska beredskapen och sedan då efter denna beredskapstjänstgöring under kriget då blev till Sverige 20 år. Och om man då tänker sig parallellt till nazisterna i Tyskland, då skulle man tänka sig då att riktiga nazister skulle kunna tänka sig att kasta ut denna människa som då visar sig vara värdig svensk. Och där alltså, där är ju då, med den översättningen till svenska förhållanden av Anne Franks fars öde, så förstår man alltså vilket fantastiskt avstånd det är och, i bedömning alltså av, i den här vilken fantastisk skillnad det är mellan, även om svenska grupper som är fanatiska, jag vet inte om Nordiska rikspartiet eller några av dem, någon falang där kan vara, så är de ändå, tror jag inte ens att de skulle kunna tänka sig att kasta ut en människa som har haft en sån historia. Så att jag tycker till och med att Sverigepartiet kunde begära repris av Anne Franks dagboks den här tv-föreställningen och sedan anknyta till den för att riktigt utnyttja det där, den där skillnaden, alltså för att oskadliggöra det. Det gör ju att man kan inte komma fram till andra viktiga saker. Man stör sig i annan debatt av det. Exempelvis det här parkeringsdebatten, det är ju bra att ta upp parkeringsböter. Då vill jag peka på det att man planerar ju att bebygga parkeringsplatser som ligger vid tunnelbanan, alltså trots att man vill att folk ska infartsparkera. Och det är ett exempel på hur idiotgrejer som är svåra att angripa därför att det är en massa distraherande företeelser som gör att man inte kommer till tals. Tror du att någon lyssnar på vad vi säger bland makthavare så? Det är inte bara att säga gör det, för vi gör så gott vi kan. Nej, men det är två samtal som väntar också. Men bara genom att göra det här terminologin klar, klargöra skillnaden mellan att vara missnöjd med invandringspolitik och de skillnaden mellan det och andra företeelser. Det är alltså det gäller att visa hur stor den skillnaden är för att de inte ska kunna utnyttja det, och på så sätt kan man ju minska effekten av storebrors missbruk av de där termerna. Ja, tack för det. Det ligger mycket i det du har sagt, och det är precis det vi försöker förklara då, att vi inte är ett missnöjesparti. Det vi lovar, det håller vi också. Ja. Och då tackar vi, du vill därför inte säga lovar mig. Vi inte så mycket. Nej. Eftersom vi vet att vårt land i nuvarande läge är satt i ett väldigt skuldläge. Så vi har inga rosor vi heller. Ta in nästa samtal. Ja. Välkommen. Ja, hallå, hej. Hej. Ja, jag tackar verkligen den här man som har pratat, verkligen han har höjt lite grann den här nivå som ni pratar lite grann. Och jag är invandrare. Och när jag hörde, jag pratade inte för den här man, jag tycker den här man har pratat verkligen ganska bra och ganska fint. Men för, jag tycker verkligen att program ni pratar om, det verkar som ni säger att ni inte är rasister. Och det är sant. Ni är så smarta verkligen att det låter inte rasistiskt. Men bakom, jag tycker verkligen en sak, kanske ni är blinda. Eller andra sak gör ni medvetna. Tredje sak, kanske ni har inte kunskap om saken. Vi har kunskap om Sverige i alla fall. Jag säger kunskap, jag menar det verkar som ni kan inte se verkligheten hur det är i samhället. Men vilken fråga är det du efterlyser? Det är ett sådär svevande på molnet. Det måste komma ner och tala om vilken fråga är det. Ja, visst, jag ska komma. Förlåt? Ja, jag ska komma. Sakta, jag kommer säkert, hoppas jag. Ja, det är bättre att du kommer direkt till skott så att säga. Ni brukar prata om den här socialbidrag. Som massor av utlänningar som får socialbidrag. Bland annat. Inte säkert bara. Ja. Men om vi tar den här ny statistik. Och vi ska prata lite statistik tror jag. Hoppas att där man kan komma fram i alla fall. Om du ser till exempel en svensk som är född. Jag menar nyfödd. allt den period som han ska gå till, att han ska börja som en aktiv person, produktiv i samhället, hur mycket det kostar? Kan du säga till mig lite grann siffra hur mycket det kostar? Jag vet att det kostar en väldigt massa kan pengar, men det kostar även en massa pengar att föda de som blir pensionärer. Och därvidlag så kan jag säga att fast grund kan jag säga, utan att för den skull, som jag vet att det här inte kan innebära, 60% av den invandringen som är ifrån utomeuropeiska länder försörjer vi 83% av deras mormödrar och mormödrar och morfar. Och på den sättet så kommer det att samma krona blir lika mycket värd. Ursäkta att jag lade mig i där, för jag tror inte att det här har kommit fram, utan dessa 84% är inte... Lyssna, den här det är en samtal, det ska bli en dialog, det är inte en monolog från en. Jag frågar dig och säger hur mycket det kostar, kan du svara så där? Därför finns lyssnarna kanske, de är intresserade. Höra hur mycket det kostar. Förlåt, jag förstår. Det kostar en jävla massa skatter. Ja, jag har förstått. Kan du göra det? Skatter som vi dignar. Vi kan låta Ville gå in här. Okej, jag har helt uppfattat din fråga. Och, i alla fall, du vet, det kostar ganska mycket. Ja, det om du ser hur mycket det finns utlänningar som jobbar här. Ja, det stämmer ju. Det är ju och de, som det betalar skatt. De är ju tacksamma för. Lyssna, som det betalar skatt. Minst de betalar 29-30% av deras lön. Och hur många det är, nästan man kan säga, jag kan ge dig en siffra, det är ungefär 1 miljon, kanske det är mer. Ja, hör du, jag... Och den här, vem betalar allt som ni brukar hela tiden, ni kastar på utlänningar, socialbidrag och så det. Hur många socialfall finns i Sverige? Du vet ganska bra statistiken. Ja, men de socialfall som finns i Sverige... missbruk. Men det är ju en svensk angelägenhet, jag menar, om vi har en belastning på våra skatter genom att vi har ett välfärdssystem där vi har socialbyråer och vidare. Ja. De är ju avsedda i första hand för svenskar. Alltså, det är ju ändå vårt land. Jag lyssnar. Självklart. Jag håller med dig. Ja, men herregud, om du är ditt hemland. Vem bidrar till den här? Hör du, får säga en sak. Om jag vänder på steken. Ja, visst. Om du i ditt hemland fick 90 nationer. Ja. Som kom till ditt hemland. Du hade ingenting själv att säga till om i saken. Du gick till dina makthavare, jag vet inte vart du kommer ifrån. Men du gick till dina makthavare i ditt hemland och sa så här: vi kan inte ta emot 90 nationer eller 100 nationer, folk från världens alla hörn. Sverige ska snart lösa världens alla småkrig. Ja, jag tror, lyssna. Den här ja, lyssna då. Lyssna. Vad skulle du säga i ditt hemland om du ställdes inför den situation som vi många svenskar som har bott och är födda här i hundratals år och generationer. När vi ser hur vårt samhälle så i grunden förändras. Ja. Genom en massiv invandring från alla världens hörn. Och den protesterar vi kraftigt emot i Sverigepartiet. Ja, vad skulle du säga om det drabbade ditt hemland? Mitt hemland? Du vet inte vad är mitt hemland. Men jag frågar ju. Vänd på steken. Vad skulle du säga om du fick 100 människor från 100 nationer i tusentals vällande in 40 000 över gränserna varje år? Förstår du inte att det skapar både kulturella och etniska och kollisioner mellan svenskar och invandrare? Ja, det är väl inte så konstigt? Lyssna, vi gör här en dialog. Ja. Jag hoppas att ni förstår, och det är inte den här hysteriska atmosfären, du har rätt eller jag har rätt. Vi försöker att göra en dialog och hoppas lyssnare kan ta slutsatsen själva. Och hoppas att den här dialogen också, du kan lära dig någonting som du kan lära mig någonting också. Ja. Det är det. Ja, kom när jag pratar och ser om skatten, det är inte fråga om svensk eller inte svensk. Huvudsak att en person som betalar skatt, och skatt det går till någonting, det kan vara utlänning som gör det. Och jag tar den här utlänningen därför det finns många som verkligen det gör. Det är inte bara den här bild som ni tar och de säger vi betalar socialbidrag till utlänningar. Det finns mer som betalar skatt än de får socialbidrag, eller hur? Och den här, de bidrar i samhället. Du vet hur mycket det finns den här socialfall, det finns mycket, det finns alkoholism, missbruk och allt all den här. Det är positivt att de betalar den här. Jag gör den här. Och jag fick inte, jag kan säga det, den här privilegiet som du fick du att skola och allt sådär. Jag kommer redan som vuxen, som jag jobbade redan direkt. Jag menar samhället vinner på det första. När du pratar om konflikt, intellekt, jag menar konflikt den här, genom, det kan vara religion som det kan vara olika form som de vill inte insinuera, men jag kan ta den också. Vad menar ni? Menar ni folk som kommer mellan parentes från tredje världen, att de har inte förståelse, de är stängda, de har en ny kultur, de kan du förklara lite grann? Ska jag svara på? Ja, visst. Ja, men det är ju inte det är frågan om. Det är ju på det här viset att självklart om när det kommer hit folk så finns det ju naturligtvis folk som arbetar och betalar skatt. Det är väl inte frågan om det som kommer från alla andra där. Men det är ju inte det är frågan om. Utan det är ju frågan om vilka. Vi har också statistik som förresten en kollega här ska få läsa. Men det är ju inte det. Alltså kärnproblemet är att vi är ju inte emot att det kommer hit ett visst antal invandrare. Jag menar, vi är ju inte för att stänga några gränser eller kulturellt avskärma oss från övriga världen. Ja, men vad är problem? Kan ni förklara? Men de problem som skapas genom en massinvandring går inte att bortse ifrån. Läs tidningarna varje dag. Men det är konflikter mellan svenskar och invandrare. Och det finns ingenting som retar mig så mycket som de säger att inte vi svenskar skulle klara oss utan en massinvandring. Om du tar statistik, snälla nu. Men vänta, lugna, får jag prata färdigt. Okej, lugna. Det har blivit under de sista 20 åren så eländigt i detta land. Mm. Och mycket utav det är konflikter mellan invandrare och svenskar. Det är kulturkonflikter, det är vad heter det? Det är kulturkrockar, det är annan syn, andra religioner. Du måste ju förstå att det skapar enorma problem. Vi är ett land på 8. Jag har hört på dig. Nu kan jag säga det också. Ja, men lyssna på mig. Jag lyssnar. Du ska få prata sen. Mm. Vi är ett land på knappt 8 miljoner människor. Vi kan ju inte lösa världens alla små krigshärdar. Vi kan ju inte. Jag tror inte vi gör Sverige också. Nej, det gör inte det. Det vill därför är ganska. Jag menar, du vet faktiskt att också det. De gör inte. Ja, det. Men tycker inte du i alla fall? Lasse ska få ta här lite grann statistik från bara en kort om procent. Ja, vi sa den här. Hoppas att jag förstår sig. Vi sa den här din dialog. Du sa vad du tycker. Kan jag säga vad jag tycker nu? Du, ett ögonblick, jag måste på tekniken dra upp ljudet. Om jag ser mig själv, ja. Vänta, ett ögonblick. Om jag ser mig själv som utlänning. Kan du prata lite högre? Hallå? Prata högre. Om jag ser mig själv som invandrare, ja. Utlänning, som vad jag har bidrag till det här samhället. Förstår vad jag menar? Vad jag har bidrag till, jag har jobbat med barn, jag menar dagis, fritids, ungdomsgård. Jag som ni själv, ni tror, eller ni har den här program som ni säger att det passar inte till det här samhället. Vi gör ganska mycket, kanske du själv, du gör inte den här. Du gör bara problem att det ska bli mer problem i samhället. Jag frågade, bor du i Stockholms kommun? Ja, visst. Ja, för jag säger det så här, att en statistik va, för som jag har skrivit den här lappen för att en annan person skulle läsa den här, men jag kan läsa den från min egen skrift ändå. Från statistiken från stadshuset då, alltså i procent då va. Jaha. Och då är procenten indelat så att det är procent invandrare respektive svenska medborgare. Så i och för sig så ljuger egentligen statistiken där, för det är många svenska medborgare som redan då tidigare är invandrare då va. Som har blivit svenska medborgare. Men där så är 78% i socialbidrag utskrivna till utomeuropeiska invandrare. Som inte har uppehålls- eller alltså uppehållstillstånd. Nej, men hallå, 30% i Sverige. Kan du förklara till dig? Vad är det problem som du vill inte säga? Den finns från stadshuset. Det finns, jag tror att man kan få den från länsstyrelsen också, 785 40 00 om man ringer växeln. Men om du tar statistiken, din statistik som du pratar om, du vill ta den statistik som du vill ta. Nej, men där, men nej, du vill ta statistik, nej, men jag använder ju det. Nu jag men, om du säger att jag sätter demokratins spelregler ur funktion med att säga att denna statistik då från olika invandrarverk och så vidare inte gäller, utan invandrarnas statistik gäller. Men, vi har inte haft någon som har kommit har hit och har inte haft någon som social. Men jag vill tala om en ärlig och vi har rätt att upplysa om det här. Vi är alltså ett fritt land. Vi har också en utlandsskuld per svensk på 70 000. Och jag hoppas att du förstår att när vi kritiserar invandringspolitiken så kritiserar vi givetvis inte alltså som dig som invandrare som du säger då har arbetat på dagis och slitit där och betalat din skatt. Därför så ligger det även som vi har inte kommit till, men jag kan ta den ändå och det gör inget att man påannonserar det två gånger. Jag tror det att vi har även i våran Du gör en monolog med dig själv. Låt folk ska säga vad de tycker. Ge pengarna tillbaka som man har betalat in för sin pension som man inte kommer att uppbära i Sverige. Du får fråga dig en sak. Du gör en monolog med dig själv. Du vill inte lyssna. Det här är en dialog. Det kan vara intressant för folk som lyssnar på oss. Ja, men du kan vinna rösten, det menar kanske också för dig. Jag skulle vilja ställa en intressant fråga till dig. Men jag har inte sagt vad jag tycker om den här. Ja, men först, när du pratar om det, jag har någonting att säga och hela tiden du bryter. Ja, men säg då. Kan jag säga nu? Ja. När du pratar om statistik, om du ser till exempel när det gäller brott, när det gäller misshandel, när det gäller olika brott som du säger. Se, vem gör det snälla du? Det finns statistik. Varför ni kastar vara på utlänningar? Varför ni kan inte vara konstruktiv och säga vi vill använda en statistik. Den här är ju så larvig. För att om jag skulle använda, jag kan använda en statistik som säger också invandrarnas procent i antal utav den svenska befolkningen, så har invandrarna en större procentsats i den grövre brottsligheten, däribland knark, mord, valuta och varusmuggling, eller inbegriper givetvis knarket. Det kan jag påstå, och jag har inte absolut inte fel, att ni har en större procentsats där vid lag att ni har en lägre, så att säga, än svenska folket, än så länge i alla fall. Närvaro i det här jag tror inte att verkligen, förlåt mig, jag tror verkligen att ni har inte verkligen den kunskap verkligen som ni behöver. Jag poängterar att i den allmänna brottsligheten, det vill säga snatterier och kludd i tunnelbanan och så vidare, och övrig annan brottslighet, jag talar om den grövre brottsligheten, där är ni så att säga som invandrare överrepresenterade, och där är det procenttal, för du använder procenttal samma sak, och då gör jag lika fult som mot dig. Egentligen är det inte fult, utan det är sanningen. Jag tror inte att vi kommer längre i det här samtalet. Nej, det vi tar in nästa samtal. Nu måste vi tacka för det. Vi har två samtal till. Välkommen. Hallå. Kom igen. Nu är du i etern. Ja, över Stockholms nejder. Hej. Hej. Jag heter Rosse. Jag vill bara höra lite om Sverigepartiets program. Mm. Partiprogram? Akkurat. Ge ett exempel. Ja... Jag vet inte så mycket om Sverigepartiet liksom, men om du har någonting du kan läsa upp liksom. Vad vi tycker om abort eller kriminalpolitik? Ja, allting. Ska jag ta vad som helst? Ja, ta på en... Hela partiprogrammet kommer vi att ta efter fyra bilder i det här fallet. Det är väl enklast att rekryera programmet kanske. Kan du ta någonting på en minut? Ja, jag kan ta om pensionärerna i Sverige. Jaha. Ett verkligt välfärdssamhälle tar självfallet ansvar för de äldre, för pensionärerna som ofta under strävsamma villkor tjänat och byggt upp vårt land. Det åligger dock ej bara samhället att sörja för deras materiella standard, utan också de yngre i arbetsför ålder har skyldigheter mot sina äldre anhöriga, som de allt för sällan visar. Här krävs ökad medmänsklighet och förståelse som endast kan väckas genom att en välkommen till 88 MHz. Klockan är nu 16.00. Nu kommer 60 minuter med Sverigepartiet i Storstockholm. Ansvarig utgivare Kenneth Gunnarsson. Sverigepartiet box 153 19123 Sollentuna. Postgiro 88795-0. Telefon 08 45 45 76. Medlemsavgift 100 kronor. Lyssna på Sverigepartiet, Stockholms närradio 88 MHz varje lördag klockan 16.00 till 17.00. You. Hej och välkomna till Sverigepartiet den 11 november 1989. Idag är jag Kenneth Gunnarsson som har programmet och jag är också ansvarig utgivare för Sverigepartiets närradioprogram som sänds varje lördag 16-17, 88 MHz. Och vi ska börja här med att informera om våran telefonsvarare på nummer, det är alltså 08-454576, 08-454576. Och just nu när jag sitter och spelar in det här så är någon som ringer här. Och det nya är att ni får ett långt meddelande och information om Sverigepartiet med fullständig formalia. Och likaledes direkt efter får ni fullständig information om Patriotiska kultur- och musikföreningen. 454576 är inkopplad dygnet runt. Och måndag till fredag så kan ni lämna meddelanden på en minut, 60 sekunder alltså. Men lördagar och söndagar så kopplar vi om den här telefonsvaran så att då kan ni lämna långa meddelanden. Ni kan exempelvis prata in saker och ting på en 10 minuter som ni vill att vi ska sända ut här i närradion. Och tala gärna om det då i början när ni ringer att det här som jag säger nu, det får ni gärna sända ut i radio så kan ni säga ert förnamn. Det finns ju alltid saker ni kanske vill tala om som andra människor vill lyssna på. Så kom ihåg det här telefonnumret 08-454576. Så att måndag till fredag då är det en minut som ni kan prata på. Lördag till söndag då har vi långa, då har ni lång tid på er. Men försök att begränsa lite grann till 10 minuter i alla fall. Vi har i alla fall haft en väldigt lyckad flygbladsutdelning vid Skanstulls tunnelbanestation. Och över 800 flygblad blev utdelade. När jag spelar in det här programmet just nu så vet jag inte om vi fick grönt ljus för 30 november demonstrationen. Men det är väl till 99% att vi kommer få det. Så vi ska sätta ihop ett flygblad här med en bra text på, med bra paroller. Och sen ska vi trycka upp en 300-400-500 sådana där flygblad och stå och dela ut här en och två veckor i förväg. Ja, en vecka i förväg. Så då får vi väl uppmana er att vara på hugget och ställa upp på den demonstrationen 13 november. Det är i alla fall 99% chans att vi kommer få tillstånd och troligtvis kommer få det. Vi kommer ju återkomma med information och som sagt var ring 454576 när det börjar närma sig. Så får vi meddela på telefonsvaran där och i våra kommande radioprogram. Och vi kommer ha flygbladsutdelningar om denna demonstration också. Och det är folk som ringer hela tiden på den här telefonsvaran. Så att det är lite svårt att banda in program här för det pipi håller på här. Men just nu verkar det lugnt på 454576. Men vi ska väl gå in på de här pressklippen och grejer. Jag har ju väldigt mycket material här. Och vi börjar med Aftonbladet. Onsdagen den 1 november 1989. U-hjälpen går till FNs fester. Det är en ny bok som avslöjar hur biståndet slösas bort. U-hjälpen når inte fram. Den används till att betala hjälporganisationernas jättelika byråkrati eller för att finansiera FN-organens fester och middagar. Författaren Graham Hancock avslöjar detta i en ny bok, The Lord of Poverty, Fattigdomslorderna. Några skrämmande exempel, upprörande. The Hunger Project, i Storbritannien samlade 1984 in 2,2 miljoner kronor. 84 000 gick till tredje världen. Resten gick till administration. Styrelsen i FNs organisation för undervisning och kultur, UNESCO, använde ett år 11,9 miljoner kronor till de anställdas resor och uppehälle. FNs flyktingorganisation delegerar ofta jobben till tvivelaktiga privata organisationer. I Beirut tappade deras organisation 3,5 miljoner kronor i en svindel med tält, filtar och annat. Amerikanska organisationer sände elektriska filtar och medicin mot frostskador till Somalia i Afrika. World Vision, USA:s största privata hjälporganisation, nekar flyktingar mat om de inte först deltar i bönemöte. En brittisk hjälporganisation sände te, pappersnedstukar och tamponger till svältande i Etiopien. EG sände mat, framförallt majs, till Mozambik som var oätlig när den kom fram. UNDRO, FNs organ för katastrofhjälp, fungerar mycket illa ända sedan den inrättades 1971. Men kostnaden är jättelik, 210 miljoner kronor. Varje år ger skattebetalarna i industriländerna 60 miljarder dollar, 420 miljarder kronor i u-hjälp. Men mycket går till fattigdomens lorder, det vill säga byråkraterna i hjälporganisationerna och FN-organen. Ett färskt exempel på en som skott sig på biståndspengar är schweizaren Jean-Pierre Hock, FNs förre flyktingkommissarie, känd för sina stora representationsfester och för att han och hans hustru alltid åkte lyxklass på flyget. När flyktingrådets underskott nått rekordsiffran 966 miljoner kronor så höll det inte längre. Han fick gå. Pengar, menar Hancock, är ofta det viktigaste motivet för den som jobbar med u-hjälp. Biståndsarbetare från USA har en genomsnittslön på 55 000 dollar, inom parentes 385 000 kronor, skattefritt. Chefen för FAO, FNs livsmedel- och jordbruksorganisation, libanesen Edouard Saouma, blev tvärt emot FNs regler omvald för en tredje sexårsperiod 87. Under dessa sex år hovar han in en lön på 5,6 miljoner kronor plus alla traktamenten och representationstillägg. Saouma är känd för att han kräver att hans underlydande kallar honom Your Excellency, Ers Excellence. Hancock berättar också om Världsbankens möte i Seoul 1986. Där fanns inte det plats för bankchefernas limousiner, utan 126 hus för fattiga revs ner för en tillfällig parkeringsplats för dessa lyxbilar. Och nu ska vi få läsa från en tidning som heter Prat nummer 489. Och den är väl utgiven utav de här som gav ut tidningen etc. Den heter Prat, men det står adress etc. Götgatan 11 116 46 Stockholm, och ansvarig utgivare Johan Ehrenberg. Det var väl han som bytte kön och sånt där. Och här finns Maria-Pia Boetius och Nia Lekander finns med som journalister här. Och jag måste faktiskt censurera här. Och jag vet inte om jag har tid att läsa allt i flera sidor. Men det är en artikel i alla fall med intervju med en som heter Erik, som är nazist. Och det kan ju vara intressant att läsa vad, så att säga, en nazist har upp i huvudet och sådär. Och det står så här bland annat. Jag frågar Erik igen hur det kom sig att han såg något bra med nationalsocialismen från början. Han svarar då: jag började undra hur det var egentligen. Om alla var förföljda och rädda och hilade för att de inte vågade annat. Det var så ensidig information, så subjektiv. Om man bara hör att något är dåligt, dåligt, dåligt, så börjar man ju undra. Journalisten frågar: skulle du ha ifrågasatt det om det stått tvärtom också? Om Hitler hade utmålats som det goda och de allierade som bovar? Och Erik svarar: Om jag hade mått så dåligt som jag gjorde. Om samhället hade varit så ruttet som det är. Fast jag tror inte att samhället hade sett värre ut om Tyskland hade segrat. Det skulle det knappast kunna. Vad har vi i Sverige idag? Vad har vi för ideal? Vi har ingenting. De gamla SS-kämparna som jag känner har berättat för mig hur det var då på 30-talet. Det var verkligen en rörelse, gemenskap, alla höll ihop. Det var liksom gast, som man säger i Tyskland. Nu tror folk att nazismen är död och satan och djävulen, men så är det inte. Man behöver inte vara nazist eller bli det, men man måste inse att det kom en massa bra grejer. Det kom med socialbidrag och barnbidrag. Ja, barnbidrag var ju Mussolini som införde, han var fascist, men ändå. Journalisten frågar, ska man bara älska sitt eget folk? Och Erik svarar, jag respekterar och beundrar alla människor i sina respektive länder. Alla har lika rätt att leva, men en del är bättre än andra. Raser som har skapat saker, kulturer. Vissa folk har skapat historia. Jag har ju jobbat på en massa ställen, säkert ett 15-tal. Och det som varit bäst på att arbeta, du vet, kommit i tid, gjort sitt bästa, det har varit germaner och japaner. Och det som i regel har varit slöast, inte alltid, men i regel, det har varit... Ja, och så står det två folkgrupper här, och jag tänker inte tala om vad det står. Det är skillnad på raser, men alla raser har lika rätt att leva. Det är så jag tycker. Journalisten frågar, vad är nazismen för dig? Frågetecken. Erik svarar, det är att tro på sig själv, sitt land, sitt folk och historien bakom folket. Mitt eget folk kommer alltid först. Jag bryr mig om alla länder i världen, men mitt eget land kommer alltid först. Att tro på sin egen styrka. Jag hatar internationalismen. Att alla är vi lika. Och gula, röda, svarta och vita dansar tillsammans i en stor rund ring. Det är vansinne. Det går inte. Det är raskrig överallt. Titta bara på Miami i USA. Där är enorma raskravaller mellan puertoricaner och kubaner. De är ändå latiner och kan ändå inte hålla sams. Grejen är att man måste tro på sig själv, sitt land, sitt folk och sin historia. Men samtidigt försöka respektera alla andra. Jag har så gott som alla andra, för vissa folk respekterar jag inte överhuvudtaget. Och sen blir det censur här, det står en folkgrupp här. Det är parasiter, jag nämner inte folkgruppens namn här. Erik kommer tillbaka och börjar prata om hur Sverige ser ut idag. Han säger, om jag kunde ändra på samhället, då skulle jag först och främst ta en titt på allt slödder och patrask som finns. Mördare, narkotikahandlare, narkomaner, sinnessjuka. Det låter kanske grovt, men man måste rena folket. Patrasket måste bort. Reporten frågar, bort hur då? Nacka dem. Reporten, är det så enkelt? Erik svarar, ja det tycker jag. Poängen är att det som ska bestämma över landet måste vara rena. De måste ha hög moral. Titta på våra politiker i Sverige idag. Har de någon moral? Jag har aldrig sett ett sånt politikerförakt som idag i Sverige. Nu för tiden anammas allt som är degenererande. Det är häftigt att droga, supa och knulla. Kolla bara på tv-programmen. Bara sex och omoral. Det finns ingen renhet längre. Ingen tro på rena ideal. Folk nöjer sig med video och hamburgare, Dallas och varuhuset. Fast de innerst inne saknar något. De vill ha något att sluta upp kring, något rent. Förr i tiden var man stolt över att vara arbetare. Då betydde det något. Men nu vill folk bara tjäna pengar. Kapitalet härjar fritt. Pengar är Gud. Mammon. Det spelar ingen roll om sjöarna försurnar, skogarna skövlas, så länge man bara kan göra pengar. Erik suckar. Sverige börjar röra nu, och ju fler invandrare som kommer hit, ja, det finns ingen homogenitet, ingen känsla av att vi är svenskar. Det är liksom bara en gegga, en röra av raser. Det löser upp allt. Vad har jag? Vad har jag? Ibland har man lust att ge upp. En nazistisk resning idag skulle nog komma för sent. Se på miljöförstöringen och degenereringen. Se på mig själv. Jag sitter hemma och muttrar för mig själv lite patetiskt. Journalisten frågar Erik. Du gör ju ingen hemlighet av att du är nazist, Erik. Kan inte det orsaka problem ute bland folk i det sociala livet? Erik svarar. Man måste vara försiktig på jobb och så. Man kan inte gå omkring med armbindel och siga Sieg Heil. Jag kommer ihåg en gång när en fackbas kom till mig på jobbet och frågade mig rakt ut om jag var nazist. Snacket måste ha gått. Du vet, man kommenterar saker och folk börjar undra. Ja, han frågade mig rakt ut och hade jag svarat ja, hade de sett till att jag hade fått sparken. Jag svarade att jag inte var nazist, men att jag hade lite andra åsikter än folk i allmänhet och att det störde dem. Efteråt hade jag ångest för att jag inte stått för vad jag verkligen kände och tyckte. Jag förnekade det, precis som du har förnekat dina föräldrar. Jag kände mig verkligen rutten då. När han frågade mig skulle jag ha svarat, ja, jag är nazist. Då bestämde jag mig för att aldrig mer förneka mina åsikter. Det sägs att vi i Sverige lever i ett fritt samhälle. Att man får tycka och säga vad man vill. Ja visst, ja visst. Här hemma i min lägenhet kan jag sitta och muttra. Men jag kan till exempel inte göra mig hörd i media. Jag tycker att Sverige passar så jävla bra in på George Orwells 1984. Boken, du vet. Den totala kontrollen. Folk tycker att vi är fria. Att vi får säga vad vi vill och tycka vad vi vill. Men det är bara så länge vi håller oss inom vissa ramar. Som om man blir tagen av polisen. Insläpad i piketbussen. De slår in ditt personnummer. Jaha, han är grön, han kan gå. De vet ju för fan nästan vilka kalsonger du har på dig. Sverige håller i mina ögon på att bli en totalitär polisstat. Där vi är kontrollerade ända in på muggen. Journalisten frågar. Du pratar om att man ska vara stolt över sitt land och sitt folk. Ändå låter du väldigt kritisk då du pratar om Sverige. Och Erik svarar. Jag är besviken på svenskarna. Jag är stolt över mina förfäder, inte över dagens demokrater som bara sitter hemma i soffan och dricker öl och inte bryr sig, inte engagerar sig fast det är oss det gäller. Journalisten frågar, finns det något som är bra i dagens Sverige? Och Erik svarar, jag beundrar Sverige för att jämfört, kom ihåg att jag sa jämfört, med andra länder. Så finns här till exempel bättre miljölagar, bättre koll på vad skit som släpps ut i naturen. Ändå är den bristfällig i Sverige. När jag tänker på det blir jag rädd. Hur ser det då ut i de andra länderna? Miljön kommer i första hand för mig. Det är det viktigaste. Något man inte pratar om är att sossarna tog flera av punkterna i sitt partiprogram direkt från den tyska nationalsocialistiska staten. De var jävligt imponerade av Nazityskland under de åren det gick bra. De anammade flera av rasideologierna. Sterilisering av mindervärdiga. Ja, det tog ju Jan Guillou upp i det där programmet. Sossarna kopierade massor. Journalisten frågar Erik. Tror du någonsin att nazismen kommer att bli stor i Sverige? Och Erik svarar. Om man tog bort hakkorsen och kallade den för något annat, då skulle den ha en chans. En stor chans. För som jag säger, alla människor, så gott som, är nazister. Bara det att de inte vet om det själva. När jag pratar med folk jag inte känner så väl, brukar de hålla med mig om mina åsikter. Fan, det låter bra, säger de. Men sen säger man att man är nazist. Och då backar de på en gång. Odjur och monster, tänker alla direkt. Säger man att man är nazist, så bang, trillar en stålmur ner mellan en själv och personen man pratar med. Därför ska man aldrig börja med att säga att man är nazist. Man måste börja bakifrån. Erik pratar om hur de allierade alltid ska framställas som änglar och tyskarna som bovar. När jag frågar honom hur det kan komma sig, svarar Erik att det beror på att segramakterna alltid skriver historien. Journalisten frågar Erik, fanns det något som du tycker var dåligt med Nazityskland under krigsåren? Erik svarar, 90% var bra. En sak som var dåligt var att det fanns strebrar inom partiet, sådana som bara ville göra sig ett namn. Det missbrukade förtroendet, missbrukade sin ställning. Något som jag är ledsen över är de här byråkraterna som, jag känner ju sådana som var med på östfronten, som har berättat att när de tyska soldaterna kom till Ryssland så jublade folket där, överallt. De jublade när tyskarna kom. Äntligen skulle de bli fria bolsjevismen. Men sen kom byråkraterna och de begick ett stort misstag. Nämligen, här kommer herrefolket, träskfolket åt sidan. Det var ett stort misstag att resonera på det sättet. Visserligen tycker jag att ryssarna är ett lägre stående folk, men man behöver inte spotta på dem för det. Det är ett bra folk ändå. Men de här byråkraterna, de behandlade ryssarna som skräp. Så från beundran vände den här ryska gasten till hat. Det är det här, übermänniskan, ja, övermänniskomentaliteten, den tycker jag är fel. Man måste försöka respektera alla människor, även om det finns större värden i vissa folk och mindre i andra. Sen kommer kapitel om judarna här. Han säger att judarna hade en enorm makt över Tyskland, han skrivit. De ägde 80% av alla fastigheter. Hyrde ut lägenheter till ockerpriser, står det här. Och sen säger Erik här, judarna hade en chans att lämna Tyskland innan krigsutbrottet. Eftersom tyskarna inte ville ha några judar i landet. Det tragikomiska är att inget land ville ta emot dem. Inga av de västeuropeiska länderna ville ta emot dem. Men det talar man jävligt tyst om. Där stod Tyskland med alla dessa judar och vad skulle man göra? Judarna var deras fiender. Ja, enligt deras ideologi var de fiender till den nationalsocialistiska staten. Det var inte bara judar som hamnade i läger, säger Erik. Det var alla som inte var positiva till Nazi-Tyskland. Exempelvis kommunister och socialdemokrater och kriminella. Det har dött folk i alla läger. Det var inte tyskarna som hittade på det där med läger. Läger är ett elände, men det har funnits länge. Det finns nu och kommer alltid att finnas. Och varför skulle förresten läger vara värre än bombningar? Se på Dresden där det dog 200 000 tyska civila. Dresden var utlyst som Röda Korsstad. Där fanns bara flyktingar, barn och kvinnor. Sen kommer en liten rad i den här tidningen som är direkt hets mot folkgrupp. I det här fallet är det hets mot judar. Så den raden tänker jag hoppa över. Men jag undrar om hur den här tidningen kan få ut citera såna här åsikter som han säger här. Jag får hoppa över den raden och vi får ju ta avstånd också. Men vi läser inte upp det överhuvudtaget. Men jag hoppar en liten bit till här. Och det står det att förut var det så att så fort någon muttrade om hur sionisterna betedde sig i Israel, så behövde sionisterna bara börja yla om hur synd det var om dem under andra världskriget. Så tystnade alla med detsamma och vågade inte ifrågasätta vidare. Och tack vare Hitler så fick ju judarna i Israel, står det här. Han säger också kortfattat om Israel. Nu har de gjort bort sig jävligt mycket. De beter sig som svin. Om de fick chansen skulle de starta koncentrationsläger och banga in varenda palestinier. Men nu har de massmedias ögon på sig. Och sen kommer ytterligare lite hets här mot judar och det ska vi inte läsa upp. Vi tar avstånd från det som står där också. Så vi läser inte upp det, men jag undrar hur en tidning får skriva såna här saker. Journalisten frågar Erik varför han tror att det inte finns fler nazister än vad det gör idag. Och Erik svarar: det roliga är, som jag redan sagt, att när man träffar folk och snackar med dem så håller de med mig om mina åsikter, även fast ingen av dem vill kalla sig för nationalsocialist. Nazismen kräver för mycket av folk, den är för obekväm. Om du vill bli sosse idag så är det bara att gå med. Det är inget konstigt med det. Men att bli nazist. Journalisten frågar här: vad ska du göra i framtiden? Och Erik svarar: man går väl och skjuter sig så snart som allt ser ut. Några av mina kamrater har gått med i Hare Krishna. Många tror att vi som är med i NS är fanatiska dårar som bara springer omkring och ritar hakkors och skriker Sieg Heil. Men det är bara Hollywood-nazisterna, som min kamrat kallar dem. De flesta andra lever upp till sina ideal. Är vegetarianer, super inte, är mycket ute i skogen, är med i Greenpeace och sådär. Vet du förresten att Greenpeace har blivit beskyllda för att vara antidemokratiska? Och då måste det vara något bra med dem. Hare Krishna är ganska vettiga, även om jag personligen inte skulle kunna tänka mig att gå med, eftersom det är en indisk religion. Det är faktiskt en hel del NS-killar med där, men det kanske inte är så bra att prata om. Är du med i några organisationer? Vad finns det för några organisationer? Nysvenska rörelsen, Sverigedemokraterna, Framtidspartiet, Frisinnade unionspartiet, Nordiska rikspartiet och sen massa smårörelser med bara ett par medlemmar. Ja, det visste jag inte att Sverigedemokraterna var ett nationalsocialistiskt parti. Det tror jag inte. Det är väl en hopblandning där. Och vi från Sverigepartiet, vi ansluter oss inte till något diktatursystem här med diktatorer, militärer på gatorna, koncentrationsläger, förbud av partier som de hade i Tyskland, utrotning av folkslag, terror och våld. Det måste vi ta avstånd ifrån. Men visst hade väl den här Erik vissa sunda åsikter. Det är så, man kan ju inte hålla med om allt och... Det är ju en del som missuppfattar. Det var ju likadant när vi hade flygbladsutdelningen i Viskanstull. Det var en 4-5 stycken som skrek där sammanlagt att vi var ett nazistparti. Och de förstår inte, de vill inte läsa. De vill inte ta reda på sanningen. Så att de får ha sina fördomar om oss. Och vara okunniga. Nu ska vi i alla fall lyssna på lite musik här. Ni lyssnar på Sverigepartiet. Och vill ni veta mer om Sverigepartiet så kan ni ringa dygnet runt till vår automatiska telefonsvarare. Det är 08... 4-5-4-5-7-6. Ljudet av ditt hjärta som slår i allt jag minns av igår. När jag ser dig står här med en utsträckt hand, men tycks aldrig nå fram. Jag vill ha dig. Det jag söker har jag slarvat bort. Det jag söker har någon annan fått. Och vem kan säga hur? Bara du. Även när jag vet jag har fel är det bara ett spel för att nå dig. Ingenting det där var lite skön musik. Ni lyssnar till Sverigepartiet. Stockholms närradio 88 MHz. Sverigepartiet varje lördag 16-17. För information om Sverigepartiet ring dygnet runt till våran automatiska telefonsvarare 08 45 45 76. Vi ska ta en kort notis här. Bevakningen av Christer Pettersson kostade de svenska skattebetalarna 3 miljoner kronor. Jag repeterar, den meningslösa bevakningen av den frisläppte Christer Pettersson kostade svenska skattebetalare 3 miljoner kronor. Hör och häpna. Snacka om slöseri. Sen kan vi konstatera att Anna Lind, SSU-ordföranden, går på kurser för att lära sig spanska. Anna Lind, köp en enkel biljett till Chile och stanna där. Vad är egentligen staten? Vi äger ju faktiskt ingenting i det här landet. Myndigheter och staten äger allt. Till och med på pennor och papper så står det tillhör statsverket. 50-årige Jair Klein är idag tunnhårig och fetlagd. Vid 36 års ålder lämnade han den israeliska armén. Utan framgång försökte han sig först på att driva en bensinmack och sen en restaurang. Så blev han en av flera israeler som tog jobb hos de vidriga kokainbaronerna i Colombia för att lära deras underhuggare i att mörda. I förhållandet till befolkningen finns inget land i världen som levererar så många legosoldater som Israel. De har nämligen fått bra träning på Västbanken och i Gaza. Den här Stig Malm, han är ju väldigt upprörd över att det förekommer missbruk av sjukfrånvaron då. Med en människa som är hemma en eller två dagar, då hör man ju snacket om att ja, det är ju hockey-VM och den där Pettersson, han sitter ju hemma och tittar på hockey, han är ju inte sjuk. Och då är det ju så att, tycker ni verkligen det är så, att om en människa blir krasslig i halsen, inte ska få ha rätt att kurera sig då en eller två dagar, utan hellre ska gå och släpa ut sig till arbetet och smitta ner sina arbetskamrater och sen kanske bli väldigt sjuk och smitta ner flera kamrater istället för att vara hemma då en eller två dagar. Stig Malm ska ju inte prata om detta, om närvaro på arbetsplatserna, när det är så i den svenska riksdagen att politikerna inte befinner sig på sin arbetsplats. De flesta stolarna i riksdagen står ju tomma. Och därför skulle, tycker jag, att det skulle vara avdrag på lönen för varje dag som de inte är närvarande. Deras arbetsplats är ju i riksdagen och de är ju inte där. Ja, de skulle ju höja SL-kortet här till 230 kronor och det är ju verkligen skandal. 200 kronor, det är ju i mesta laget för den här usla kollektivtrafiken. Men man skulle få in 190 miljoner och man skulle faktiskt rädda Roslagsbanan och till och med börja bygga ut den till Rimbo. Och i en framtid även till Norrtälje, och det är mycket glädjande. Alltså 190 miljoner skulle man få in på de här höjningen av SL-kortet. Men i samma veva så ser jag här att de skickar ner 250 miljoner kronor till Mosambik. Det är sån här konkursbo. Så de pengarna gör ju ingen nytta. 250 miljoner. Om Sverigepartiet fick bestämma så skulle de här 250 miljoner kronorna till Mosambik stoppas omedelbart. Och användas till bland annat upprustning av Roslagsbanan och andra projekt som behövs. Pengarna behövs i Sverige och inte till Afrika. Och för en gångs skull så var det inte sossarna här som ville höja SL-kortet. Men man behöver faktiskt inte höja SL-kortet utan dra in pengarna till Mosambik. 250 miljoner, då har ni pengarna direkt. Ja, parollen stoppa våldet på gatorna. Den är inte ny. Sverigepartiet har ju haft krav på att stoppa våldet på gatorna väldigt länge. Och den här lekstugan med brottslingar och parasiter, terrorister, ungdomsgäng som sparkar och slår ner och rånar människor. Till och med mördar människor för en skiten hundralapp. Vad tror ni vi skulle göra med de här? Vad tror ni vi skulle göra med dem? Tror ni att vi skulle klappa dem på huvudet och säga att vad duktiga ni är som går och slår ner människor på gatan? Eller tror ni att vi skulle skicka upp dem på speciella arbetsläger i Norrland? Uppställning klockan 6.00. Därefter 12 timmars hårt arbete i skogen. Och sen kan vi garantera att de här parasiterna, de skulle inte orka med något annat än att bara lägga sig ner på sängen och sova tungt, tungt, tungt. I Sjöbo så glesnar Centerpartiets medlemsantal allt mer. Förra året hade Centerpartiet i Sjöbo 700 medlemmar i kommunen. Men i år har bara 200 personer betalat in sin medlemsavgift till partiets distrikt och riksorganisationer. Allt för att stödja Sven-Olle Olsson. Ja, nu börjar det hända någonting här. Svårare att få asyl. En asylsökande som kommer till Sverige utan dokument löper hädanefter stor risk att avvisas direkt vid gränsen. Det beslutade regeringen på torsdagen och anslog sammanlagt 12 miljoner kronor till skärpt passkontroll. Den andra delen i regeringens åtgärdspaket handlar om att underlätta det kommunala flyktingmottagandet. För att Sverige även i framtiden ska kunna ha en så kallad generös flykting- och invandrarpolitik måste man snabbt komma till rätta med citat, missbruket av asylrätten och se till att de 6000 flyktingar som redan har uppehållstillstånd kommer ut från förläggningarna till kommunerna där de kan få utbildning och arbete. Förklarade landsförrädaren, invandrarministern, sossen Maj-Lis Lööf vid en hastigt påkallad presskonferens. Majoriteten, 58% av de asylsökande som kommer till Sverige, har inga resehandlingar. Regeringen anser att det är uppenbart att många kastar sina handlingar i tron att det då ska bli lättare att få uppehållstillstånd. Om man har goda skäl för att få stanna i Sverige ska man inte göra sig av med sina dokument. Gör man det ska det nu räknas i den negativa vågskålen vid bedömningen om en person ska få stanna eller inte. Det är bättre att ha sina dokument kvar, även om de är falska, står det här. I vissa fall tvingas flyktingar att skaffa falska pass för att komma ut ur sina länder. Ja, det ska vi inte godta. Falska pass inte. Det har blivit allt vanligare att människor söker asyl i Sverige, även när asylskälen är mycket svaga. Och det avspeglas i dokumentlösheten. Därför måste vi komma till rätta med det problemet för att vår flyktingpolitik ska bli trovärdig. Regeringens åtgärder mot dokumentlösheten är kraftigt förstärkt passkontroll, kontroller vid vissa internationella flygplatser. Dokumentlöshet kommer att minska möjligheter till asyl. Avvisning med omedelbar verkställighet kommer här även komma i fråga. Omedelbar avvisning av asylsökande från vissa länder där risk för förföljelse inte föreligger, exempelvis Polen och Ungern. Förstärkning av resurser för att bekämpa organiserad människosmuggling och eventuell skärpning av lagstiftning rörande smugglare. Ja, den här lilla Heideripojken uppe i Uppsala, han går väl fortfarande fri. Men det är ju överklagat det där, vi får väl se om det blir något. Och sen finns det någon paragraf som det står att en asylsökande får bara avvisas till sitt hemland om det står helt klart att landet är en, citat, stabil demokrati, präglad av rättskultur i svensk mening. Slutcitat då. Ja, den paragrafen lär ju inte bli använd, för det finns väl inte många länder i världen som har den förhållandevis hyfsade friheten som vi har i Sverige. Ja, hyfsad och hyfsad, men någorlunda. Så den där paragrafen, den kommer nog knappast tillämpas speciellt ofta. Nu ska vi spela lite musik igen. Vi ska väl dra lite snabb formalia här. Information kan ni få dygnet runt på Sverigepartiets automatiska telefonsvarare. Där får ni lång information om Sverigepartiet respektive PKMF. Inkopplad dygnet runt 08 45 45 76 08 45 45 76. Måndag till fredag så har ni en minut på er att lämna ett meddelande. Lördagar och söndagar så har ni inkoppling så att ni kan prata kanske i 10 minuter om ni vill lämna ett meddelande. Och ni får gärna tala in saker som vi kan sända ut här i närradion. Att alltså ni kan framföra era åsikter i lugn och ro på lördagar och söndagar. Men måndag till fredag då så har vi en minut. Adressen till Sverigepartiet är Sverigepartiet, box 153. Postnummer 19123 Sollentuna. Alltså Sverigepartiet, box 153. 19123 Sollentuna. Informationspaket 35 kronor. Medlemsavgiften är 100 kronor. Pensionärer och studerande 75. Inbetala er medlemsavgift nu. Så räcker den för resten av 89 och hela 1990. Ekonomiska bidrag tas tacksamt emot. Skicka gärna kassettband med inspelad musik eller tal, tidningsartiklar eller liknande. Postgironumret till Sverigepartiet är 88795-0. Alltså postgironumret till Sverigepartiet 88795-0. Vi tackar på förhand för de bidrag som kommer in. Nu ska vi lyssna på lite skön musik här. Här är Sverigepartiet, 88 MHz. Du kan ha rätt, vet att du Ja, ni lyssnar till Sverigepartiet 88 MHz varje lördag 16-17. Information kan ni få dygnet runt på vår telefonsvarare 08 45 4576. Måndag till fredag så har ni en minut på er att prata, men lördagar och söndagar så kopplar vi om där så att ni kan lämna långa meddelanden. Till er som brukar busringa där och ja, ni ringer upp då och lägger på luren så ni tror att det här kassettbandet ska snurra på, men det gör det inte, utan så fort ni har lagt på luren så backar bandet och går tillbaka från noll. Och inkommande kassetten, den står helt stilla, för den går inte igång förrän den första kassetten är avklarad, så att det rör sig inte på. Ja, den går tillbaka där. Men vi har inte så här fruktansvärt mycket tid på den här sidan av kassetten. Men Sossarnas ungdomsförbund SSU har faktiskt börjat vakna här. Fler poliser. Så vill SSU-basen bekämpa ungdomens drogmissbruk. Faktiskt, Anna Lind. Hon har fått 2 år, en aktionsgrupp och 21 miljoner kronor för att bekämpa knark och alkohol bland ungdomar. Så att hon har faktiskt börjat att vakna lite grann, den här landsförrädaren. Här kan man läsa att parasiterna på våra fängelser, de ringer på telefonerna hur som helst. Det är nämligen så att alla interners telefonkontakter granskas i förväg av fängelsepersonalen. När den kollat upp att internernas begärda telefonnummer inte går till kriminellt belastade eller nyligen straffade, godkänns det. Hux flux alltså. Därefter får internerna ringa obevakade från en vanlig telefonkiosk där de aktuella numren finns inmatade. Ja, bara det är ju fel. Det är helt fel. De ska inte få ringa alls. Men med hjälp av den moderna teleteknikens AXE-system så kan brottslingarna få numret vidarekopplat till annat nummer. Det är bara för deras medbrottslingar att styra samtalen till rätt person utanför fängelsmuren. Och därefter kan knarkaffärerna göras upp. Tekniken har helt sprungit ifrån oss. Och vi försöker nu hitta ett sätt att stoppa verksamheten, säger Ulf Sörbin på Kriminalvårdsstyrelsen. Tanken med kontrollen av internernas telefonnummer var just att kriminalvården ville förhindra de intagna att fortsätta sina knarkaffärer. Ja, men då ska de inte få ringa överhuvudtaget då. Det här är Sverigepartiet, nu vänder vi på referensbandet. Kort paus.